أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. سورة يوسف كي سنور مسائل بیان دل فشام د صورت هود بانی او صورت کی نبی رس سلام د تسلی و حال او که حال یوسف پیغمبر است حال فشان د حال د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی او د صورت پاول او ایتونه کی تمهید او به تفصیلی واقع و د یوسف علیہ السلام او اخیر کی بیا شپت خبری کئی بے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام واقع کی تو دولس مقامات اول مقام و لاتم آیات نرات اللسم پوری پاگی کی سنور مکرونا پینز مکرونا دا زامن ذکر شد پلار سر شیو غائبانا مشوره اکلا دا یوسف علیہ السلام بارا کی دیم پلار تیم بخامخ دا مکر خبری وگری او یوسف علیہ السلام یکوی تا غرزاو او داغف کمیس پسی بیا پا دروغ جرائیو که داغف کمیس پسی دروغ اینا اولا گولا بیت اللہ سم آیات نا دویم مقام شروع شد آغد واقعی او پا آغی کنو ظلمونا ذکر شو چه دی یوسف علیہ السلام نی غلام جوڑ که آغی خرس کو او بیا روستو دی یوشتم آیات نا روستو نهشتم پوری دریم مقامو او پاگی که بلا ابتلا پا یوسف علیہ السلام ذکر شوا دا جمی سر پا کور که چکم ابتلا پر آغلی وا او پاگی که اللہ پا یوسف علیہ السلام با اخبر احسانات هم ذکر کئی بین درشم نا دا پینزه درشم پوری سلورم مقامو پاگی که نور سلور مکرونا ذکر شو یو مکر د عامو زنانه و د زلیخی باره کی او دویم مکر د زلیخی د عامو زنانه و باره کی دریم مکر د طول خوزو د یوسف علیہ السلام و سلام سره چه طول د یوسف علیہ السلام نبیا مطالبه کری و او سلورم مکر د دی داو چه یوسف علیہ السلام پا جیل بانی مجبوره کو بیش پک در شمن د دو سر اختم پوری پینزم مقام د واقع د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام او په هغه مقام کې د یوسف علیہ السلام د جیل حاله ذکر کوي او دغه رنګې د توحید مسله چې هغه خپل د جیل ملګرو ته د توحید مسله بیان کړه او دا رنګې خوبونه او د هغې تعبیرونه ذکر کوي بیا درې څلویښتم نه د اووه پنځوستم پورې شپږم مقام و او پاگی که ده بادشاہ خوبون او داغی تعبیر او دارنگی ده اغا واقع حقیقت معلوم اول ده بیانو شو نو قال الملکو تو دیبهی اقصد داره چکلا ده یوسف علیہ السلام ده کیس وضاحت وشو چه غلطی ده یوسف علیہ السلام نده بلکه غلطی ده زنانه وده نو بادشاہ پا یوسف علیہ السلام بسی بیا استاز اولے گا دویم زلبانی و دویم زلبانی بیا یوسف علیہ السلام دا جیل نرووت بیا نور انتظار نو کلے او داغی وجہ داو چی داغی دا کیسا غصفائی ام بیان شولا او دویم دام بشوا چی دا یوسف علیہ السلام ازادی داغ داغی و قانونی حق جور شو یعنی بده که در بادشاہ کم احسان پاتی نشو داغی و قانونی حق جور شو نو پا دی وجه بانی یوسف علیہ السلام دویم زل بانی بید جن نرود چی کلا دویم زل پا آغس استادی در بادشاہ تر پلاری نو یوسف علیہ السلام بید جن نرود نو وقال الملک ویل بادشاہ ایتونی راتلو که ایمات بهی پا دبانی استخلیصونی نفسی چی زی خالص و گردم نپا دخ پلزان استخلیص لی نفسی مقصد داره چه دیز ما در خواست لی او زر دست را مشوره کومه دغننگی زملک سواک اختیار متفریدم فلما کلم وار کلا چه خبری وکی در بادشاہ سرا نقال وی البادشاہ انکا اليوم یقیننتن ننرز لدین رز مکسرا مکین اند مرتبی وار یمین امانت داری فانا جن یلا خزائن الارض انی حفیظ علیم یسوب علیہ السلام و سلام خامخا بادشاہ غل وزیفہ ورکولا لکه یوسف علیه السلام مقام و حیثیت او پیژنده یوسف علیه السلام نه مسؤلیت او ذمہواری ورکوله یوسف علیه السلام ای که مالا ذمہواری راکه نو به مالا خزانو مشری ماتا راکه یعنی ما وزیر خزانه وگرزه یوسف علیه السلام متوی چه انی حفیظ علیم زه حفاظت کون که ما یعنی مقصد داره خزانو که با خزانی بربادوم نه احتیاط بکی کوم او بل دا چالیم پوی ما دا مسئولیت کولی امشم یوسف علیه السلام دا خپل زان سپت و تا که اینی حفیظ و ناریم با پسیرین لدین دا مسلم معلومی گی چی دا زورت پتیم که سره خپل سپت کولیش چی کلد یو سری مقام و حیثیت چا تا معلوم نی او زورتی دا زورت پتیم که سره خپل سپت بینولیش او دویم تی دا مسئله ام باید مشوله چه سره کلا کلا مسئولیت وقتل ام شی چه سره مسئولیت دا ای حق دا کوله شی عدل که ویساب کوله شی دارنگی پا شرعی طریقه بانی دا اللہ تعالی دین خدمت پا که کوله شی نو بیا سره دا خپل مسئولیت دا یو مسئولیت مطالبه ام کوله شی دا دیو این بیاد بانی سوال داره چی انبیاء علیه السلام چی داغی خود دنیا سر ایس مینه نی داغی زهر دیل زیادی دنیا سر مینه محبت نی نیسوف علیه السلام سنگ دو باشان مطالبه کی چی اجعنی را خزائن الارضی دکه داخو یو غط مسئولیت مطالبه دا وکلا اجعنی را خزائن الارض شمان را خزانو مالک ما و مشری ما تراکا دا خزانو مشری داخو یو دیر غط مسئولیت دو گوخته او انبیاء علیه السلام چی دنیا دا مشوره شوق و سنی نیسوف علیه السلام سنگا مسئولیت غواری و دا غین جواب داره چی گوره یسوف علیه السلام چی دا مسئولیت مختره و دا غم مقصد داره چی دی پا زیر بانی زیر دین خدمت وکم حق قائم شی عدل و حساب وشی او دا رنگی دا اللہ تعالی حکمونه ناپیشی او بل دا چی یسوف علیه السلام پویده چه رده صحیح مسئول نشته رده مسئولیت دادی زمواری صحیح مسئول او صحیح زموار نپیدا کهی نو پا دی خاطر بانی یوسف علیه السلام دا مسئولیت مطالبه کری و صرف او صرف پا دی خاطر بانی چه دی عادل و انصاب وکی او دا غرنگی اللہ تعالی دین خدمت دادی لاری نوکی پا دی خاطر بانی یوسف علیه السلام دادی مسئولیت مطالبه کری دا کم دا دنیوی غرز بانی او دو دنیوی لالچ پوش بانی قطعا مطالبه نده کری نقاره من یوسف علیه السلام اجنی وگرز و مادره علا خزائن الارض و پا خزانو دزمکو بانی اینی حفیظ و نیقیدن زساتنکون که معلیم پویم با و کذالک مکن یوسف فی الارض یتبو منها حیث و یشا پا دیکی اللہ خپن نعمت ذکر کئی پا یوسف علیه السلام باری چه یوسف علیه السلام بانی مصیبتون رال مصیبتون برداشت لار نو دا اغا مصیبتون اللہ تعالی با شهید بیا ورساو یوسف علیه السلام دا کوی سخت تیرک لار او بید اغا رنگی دا جیل سخت تیرک لار او پا دیر طول حالات و کسن برا برداشت شکو نو اللہ تعالی و لبی مشریب اقتدار ورکو نو ار سوک چه پا مصائب بانی صبر کئی او برداشت کئی نو اللہ تعالی با دل دا اغا رنگی بیا عزت و نکنامی ورکی و کدالک هم دقنگی مکن من زیا ورکل یوسف علیه السلام نپزما که یه تباو او جوڑاو بی من هر دی نحیط پیشا و کم نکی چی دی غواری نسیب من رسو بی رحمتی نخپد رحمت من نشاو چارا چلای منگو غارو ولا نوغیعو نو من نبربادو اجر المحسین اجر دنکانو ولان وزیو که عام بشاره زیگر کهی یعنی دا یواد یوسف علیه السلام خصوصیت نو ارسوک چه غنه کمره هغه په مصیبتونو باندې صبر او برداشت وکړي، الله پاک هغه له دغه رنګ عزت او نکرامي بیا ورکوي. ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون. مخکې د دنیا بدله ذکر شوه، اوس د آخرت بدله ول ذکر کوي چې الله وایي نیکانو خلکو دنیا کې هم الله بدلې ورکوي، خو اصل بدله الله د آخرت بدله ده. د آخرت بدله الله ډېره زیاته غوره ده په نسبت د دې دنیا د بدلې باندې. نو بهرحال یوسف علیه السلام الله په دنیا کې هم بدله ورکړه چې دا کوم عظیمي سر شو دی، د خپل منصب نه معزوله شو او د هغه په ځای باندې یوسف علیه السلام مقرر کړی شو. او د مصر چې کوم بادشاه و هغه ایمان راوړ، نو بهرحال ډېر زیات خیر د هغې نه راووت او زیات مسؤلیت بیا د ملک مشري چې وه د یوسف علیه السلام ته حواله شو وه. نو بهرحال دا الله تعالی خپل یو نعمت ذکر کوي په یوسف علیه السلام باندې، خو د دې سره الله دا خبره هم کوي چې اصل بدله ده د آخرت بدله ده. ولا اجر الآخرة خیر، دنیا کې هم الله خلکو ته بدلې ورکوي او آخرت کې هم ورکوي، خو الله وایي اصل بدله ده د آخرت بدله ده. البته بعضې مفسرینو دا خبره هم لیکلې ده چې دې نه وروسته بیا د یوسف علیه السلام د زلیخې سره نکاح هم شوی وه، چې هغه دوباره ځوانه شوی وه یوسف علیه السلام د هغې سره نکاح کړي. دا خبره هم بعضې علماو لیکلې ده او د هغې نه چې دی اولاد هم پیدا شوی دی، خو دا روایت وکړي صحیح روایت داسې ثابت نه دي، اگر چې مفسرینو لیکلي دي لکه ابن جریر طبري او روایت ذکر کړی دی، خو دغه روایت دا چې دی ضعیف او کمزوری روایت دی. نو بهرحال د دې باره کې یو قطعي او قوي روایت نشته دی، خو دومره ده چې بعض علماو بعض مفسرینو دا خبره لیکلې ده. ولا اجر الآخرة خاما بدل ده آخرت خیر ډېره غوره ده. للذین لا کسبنو پاره امنو چې ایمان یې راوړی، وکانو یتقون او یې دی چې دی یېرېږي د الله نه. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیه فعرفهم وهم له منکرون. دا اووم مقام شروع شو د واقعې د یوسف علیه السلام، او دا مقام ذکر کوي اته شپیتم پورې، او په دې کې د یوسف علیه السلام درونو راتګ ذکر کوي په اول ځل باندې. ځکه د یوسف علیه السلام ورونه چې دی دا اول ځل راغلي د غلې دپاره، او وروسته دویم ځل بیا د غلې دپاره راغلي بنیامین د هغې نه ایسار شوی دی، او بیا وروسته دریم ځل بیا هم راغلي، او څلورم ځل د دوی ټول اهل او خاندان بیا مصر ته راغلی. نو دوی تقریبا درې څلور ځل بیا مصر ته راغلي دي دا ورونه دي. او دې آیتونو کې هغه اول ځل لاتګ ذکر کوي، او بیا دا خبره ذکر کوي چې یوسف علیه السلام د هغې د دوباره راتلو طریقه هم جوړه کړه، چې یوسف علیه السلام د خپلو ورونو نه دا مطالبه وکړه چې که آینده راځئ نو ستاسې بل ورور بنیامین هغه به هم د ځان سره راولی، او بل دی ته پیسې هم واپس دی، د دی چې کوم د راشن روپۍ وي نه روپۍ ولا بیا سامانونو کې کېښودلې او بیرته ورته واپس کړی. او بیا وروسته ذکر کوي چې دویم ځل کله راتلل نو پلار د خپلو زامنو ته طریقه هم وښودله چې لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. بهرحال د یوه مقام کې دا څو خبرې بیانوي، یو دا چې د یوسف علیه السلام ورونه په اول ځل د ده خاطرال د غلې دپاره، دویم ځل د راتلو دپاره یو له طریقه جوړه کړه، ځکه دې ورونو د یوسف علیه السلام وویله چې زما یو غائب ورور دی که د هغوی سره کې هم ښه وی. نو یوسف علیه السلام ورته وویل چې که آینده دپاره راتئ نو ورور به هم راولئ، ځکه چې ورور را نه ورئ نو معلومی ده تاسې دروغ ویوئ، نو ورور به ځان سره راولی. او بل د دې چې کومې پیسې وي هغه هم تا په پټه طریقه باندې واپس کړلې، او بیا یې د پلار سره مشوره وکړه. نو دویم ځل بیا راغلل د غلې دپاره او د راشن دپاره، او د ځان سره ورور هم راوست بنیامین. او دارنګه چې کله راتلل نو پلار یې ورته طریقه هم وښودله چې کله ښار ته لاړئ نو په یو لار باندې باندې ځي او په یو دروازه باندې داخلي گئی بلکې په بیل بیل دروازو باندې داخلي گئی دا ډیر پاره چې نظر نشي نو دې یو مقام کې دا څو خبرې بیانې او دلته چې تقدیر هم دی چې ګوري یوسف علیه السلام چې هغه د خزائن او وزیر او مسئول چې مقرر شو بیا د اوه کاله پورې ډېر ښه پیداوار وشو او یوسف علیه السلام ډېره ذخیره جمع کړه ده خو اوه کاله وروسته بیا ډېر غټ قحط شروع شو او د دې قحط اثر د ډېر لرې لرې پورې دنیا کې خور شو او خلک به د جدا جدا نه مصر ته راته د غلې اخیستلو دپاره نو په دې کې د شام د کنعان نه د یوسف علیه السلام ورونه هم راغلل د غلې دپاره کله چې د یوسف علیه السلام ورونه راغلل نو یوسف علیه السلام د خپل ورونه وپېژندل خو ورونه یوسف علیه السلام نه پېژنده د هغې په ګمان کې هم دا نه وه چې یوسف علیه السلام به دونه ترقي کړي او دونه مشرۍ ته به رسېدلی نو دا واقعی ته اشاره کوي و جای خود یوسف و رارون د یوسف علیه السلام په دخلو علیه ران نوتل په دبانې فعرفه هم وپېژندل یوسف علیه السلام دی لرا و هم دی له یوسف علیه السلام لمنکرون ناشنا ګڼونکي وو ولما جهزهم بجهازهم هر کله چې تیاری وکړو دی له په تیاری د دې وبانې دی له تیاری وکړو مقصد دا دی هغه سامان راشن غنمله وله برابر کړه نو قالاتونی دلته مخکې لږ ولې تقدیر دی دوی وایي چې زمونږ یو بل رور هم شته دی که موږ له د هغه څه ایسه راکړې نو هم ښه به وي ځکه دی د یوسف علیه السلام د اخلاقو ته وکتل ډېر زیات متاثره شو چې یوسف علیه السلام به هر مسافر ته یو بار غله په مناسب قیمت ورکوله نو د یوسف علیه السلام ورونو د یوسف علیه السلام د مهرباني چې کله ولیده د دغه نه مطالبه وکړه چې زمونږ یو ورور بل هم شته چې هغه زمونږ څه نه دی راغلی که د هغه ایسه موږ ته راکړې نو ښه به وي یوسف علیه السلام ورته وایي چې قالاتونی بی اخی لکم که دوی هم زه راتئ نو ورور به ځان خامخا راولئ ځکه که ورور هم راوست خو تاسو به رښتینې وی او که ورور هم را نه وسته نو معلومیږي دای تاسې دروغجنې وی بیا به دې علاقې ته نه راځئ نو قال ویل یوسف علیه السلام راتله وکړئ ما ته بی اخی لکم پر ورور ستاسې باندې مینه بیکم د پلار ستاسو نه الا ترون تاسو نه ګوري انی اوفی الکیله چې یقینا زه پوره ورکوم پې معنې لره الکیل پې معنې ته وایي کیل پې معنې ته وایي اوږي ته او کیل په معنا د غلې سم راځي په دې صورت کې دارنګې بار ته هم وایي تول ته هم وایي په دې څو معنو سره راځي دلته کیل په معنا د پیمانې باندې انی اوفو الکیله زه پوره ورکوم پې معنې لره یعنې اوږي لره وانا خیر المنذرین او زه غوره میلمستیا ورکوونکی یم دا د هغې د ترغیب دپاره دا خبره کوي فان لم تاتونی به فلا کیل لکم عندی ولا تقربون که تاسو راته ونه کوئ په دې رور باندې نو فلا کیل لکم نه به غله تاسې لره په نیز زما باندې دلته کیل په معنا چا سره د غلې سره شو مخکې ویل انی اوفی الکیله پوره ورکوم پې معنی لره او دلته پلا کېله نه به غله تاسو لره عندي په نیز زما باندې عند دپاره غله نه درکومه او بل ولا تقربون او مه رانږدې کېږئ زما دې وطن ته یعنې مقصد دا دی دې علاقې او دې مل ته به بیا نه راځئ ځکه تاسو بیا دروغجن معلومېږئ یوسف علیه السلام دا ټول ترتیب جوړ کړو یوسف علیه السلام خو خوب خبر و چې دی دا رور شته ځکه بنیامین خو د یوسف علیه السلام ورور و خو داسې چې کول نو دا ټول د الله تعالی په حکم باندې و اگر چېرې دې نه ورونو ته هم ډېره پریشانی جوړه شوې وه پلار ته هم ډېره غټه پریشانی جوړه شوې وه خو داسې چې شوي دي ټول د الله په حکم باندې شوي دي دارنګې دا هم کېدای شوله چې یعقوب علیه السلام دونه ډېره زمانه پریشانۍ کې تېره کړه او یوسف علیه السلام د خپل پلار سره رابطه کړې وې رابطه داسې نه وه چې ناممکنه وه خو بهرحال په دې کې څلوېښت کاله ځینې علما اتیا کاله وایي چې څلوېښت کاله یا اتیا کاله په یعقوب علیه السلام دا دونه پریشانۍ تېره شوې ده نو دا ټول د الله تعالی یو فیصله وه د الله کې خپل حکمتونه وو دا لکه په دې موقع باندې دا رور را غوښتل او بیا د ځان سره اشارول د دې نه هم یعقوب علیه السلام سلام ته ډېره غټه پریشانی جوړه شوې وه. دارنګې رونو ته هم پریشانی جوړه شوه، خو دا هر څه چې شي وو دا ټول د الله په حکم باندې. قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون. دی د یوسف علیه السلام سره وعده وکړه د مجبورۍ د وجې نه، ځکه دی مجبور و. نو دی ویل که دویم ځل موږ رور نه راولو، راشن نه راکوي. د یوسف علیه السلام سره وعده وکړه چې صحیح ده، موږ به له پلار څخه خبره وکړو، موږ بیا راولو. قالو وویل یوسف نه راودله چې موږ مطلب وکړو عنه د ده باره کې اباه د پلار د ده نه. وإنا لفاعلون يقين من كون كردي كاريو. وقال فتيان هجلوا بزواتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. لا دوية مطريقة جوري يو خو يشوف الاسلام درون ندا مطالبة وكلا چه كاين در پار راتلين دزان سبرو راولي او دوين داغي چه كمي روپاي وي نو داي داي بسامان كي بفتة طريقة باني كي خودري دا دوية دا پارا چه داي بيرتا د دې روپو په زیره باندې څه وکړي، واپس یې وکړي. دا روپۍ په پټول کېښودې د هغې په سامان کې. نو د هغې یو وجه دا ده چې یوسف علیه السلام ته دا پته وه چې د یعقوب علیه السلام کورنۍ بغیر د روپو نه چې دی طعام نه اخلي. نو کله چې دا روپۍ دوی ویلي نو پلار به دا زامن دوباره مصر ته رالېږي، او چې زامن را لېږي نو بنیامین به اوسه هم راولېږي. یعنې مقصد په دې دا دې لپاره کېښودلې چې پلار دی دوباره راولېږي، دا روپۍ بیرته به دی ته حواله کړي چې دا روپۍ ویسوي او دا روپۍ هغه خلکو ته حواله کوي. نو د روپو د وجې نه به هم دا زامن را لېږي، نو بنیامین به ځان سره ولي. او دویم وجه دا هم ذکر کوي چې یوسف علیه السلام ته الله په زیرې معلومات ورکړی وو چې د یعقوب علیه السلام په کور کې نورې روپۍ نشته، نه دوباره دی راتللی نه شي. د یوسف علیه السلام مقصد دا و چې کله دی لاړ شي نو دوباره په دې باندې څه وکړي، خرچه وکړي او واپس به بیا دلته راشي. د دې لپاره دا روپۍ دی ته چې دی واپس لري، او دا روپۍ چې پټه واپس کولې نو دا د ډېر شرافت په وجه باندې، ځکه د یعقوب علیه السلام خاندان هم داسې و چې هغه ځینې عطویه نه قبلوي. نو په دې خاطر دا روپۍ دی ته پټه طریقه باندې چې دی واپس لري، او یو مشر دا کولی شي چې هغه د خپل بعضې رئیس سره دا قسم احسان وکړي. یو مشر یي نو هغه د خپل رئیس سره بعض احسان کولی شي، مثلا په پټه باندې یو چا ته خرچه ورکړي نو ورکولی شي. نو دغه نن یوسف علیه السلام دی ته دا خرچه په پټه باندې ورکړه، او بنیادي مقصد یې پکې دا و چې دی کنه لاړ شي او دا روپۍ ویني او وپېژني نو دی به بیرته واپسي کوي. نو یو به په دې روپو باندې دوباره د لارې څه وکړي، خرچه هم وکړي، ځکه د هغې څه نوره خرچه هم نه وه. دغه وجه باندې یا په دې وجه باندې چې دی به دا روپۍ بیرته په دې وجه هم واپس کوي چې دوی به دا ګومان شي چې موږ د خو دا غلی را کړې ده، روپۍ نه دي اخیستلې شوي، نو د روپو د واپس کېدو په خاطر به دوی بیرته راشي. نو یا دا چې دوباره واپسي به کوي د روپو د واپس کولو دپاره، او یا په دې خاطر باندې چې دوی په دې باندې خرچه وکړي دوباره. نو وقال ویل یا یوسف علیه السلام لفتیانه خپل خادمانو ته اجل وکیلو بزواتهم روپۍ لري او پیرې حالیم سامان لري وکړي. بزوات از دی روپای چې کومې مونږ ترا کړی دي پیر حاری هم د دی په سامان نو کې دی بارونو کې لال لهم یا ریپون حاضر پارا چې دی په جن دی روپو لرا اذن قربو کرا شوا په شی لار یې خپل اهل تا او لال لهم یرجعون د دی پارا چې دی بیرته واپس شي. ان بهر انداز ترتیب چوکو د یوسف علیه السلام مقصد بنیادی سو د دوی واپسی وه چې دوی بیرته دویم ځل باندې واپس راشي، او چې دویم ځل دوی واپسي کوي نو د ځان سره بنیامین راولي. فلما رجعوا الی ابیهم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نکتل وانا له لحافظون. دوباره غله راوړل دی د سو زوري وو نو دی لا سامان نو کولاو کلی د بارو له کولاوېدو نه مخکې مخکې د پلار نه مطالبه وکړه چې اینده دپاره موږ له غله نه راکوي نو که دوباره موږ ځو نو زموږ سه به دا رور لېږي. پلم مالا جوار کړی واپس شوې له ابي خپل پلار ته قال ویلې یا بانه پلار داسې موږه منیا من الکیلو منه کړی شو زموږ نه هغه غله منیا من الکیلو پاینده کې زموږ نه دا غله څه شوه منه کړی شوه اینده کې موږ ته دوباره غله نه راکوي منه کړی شو زموږ نه الکیلو غله او بار فارس المعنه ولېږه زموږ سره خان ارور زموږ نکتل چې موږ غله راوړو و انا له نه حافظون یقین موږ به در لپاره خامه حفاظت کوونکي وو. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخي من قبل فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. يعقوب عليه الصلاه والسلام د هغې سره د مجبورۍ د وجې نه وعده وکړه او د هغې مطالبې ومنله. او یعقوب علیه الصلاة والسلام وایي چې مخکې د یوسف علیه السلام باره کې مې اعتماد په تاسو کړی و نو اوس هم په تاسو اعتماد کوبه خو اوس هغه باور د الله تعالی په حفاظت باندې دی د الله په حفاظت باندې اعتماد کوم. قال وویل یعقوب علیه السلام هل آمنکم معنا آیا اعتمادکم په تاسو باندې علیه د باره کې هل آمنکم آیا اعتمادکم په تاسو باندې د باره کې څه معنا اعتماد نه کوم په تاسو باندې د باره کې الا کما امنتکم مگر څنګه چې ما اعتماد کړی په تاسو باندې الا خی د ضرور باره کې من قبل مخکې فانه خیر حافظ والله غوره حفاظت کوونکی دی وهو ارحم الراحمین دا الله ډیر رحم کوونکی دی د رحم کوونکو نه ان مقصد دا دی الله ارحم الراحمین ذات دی نو الله تعالی په ما باندې دوه غمونه نه راجمع کوي یو غم د یوسف علیه السلام جدایی او دویم د ده جدایی. ولما فتحوا متاعهم مرکز کولاکو خپل سامان ځینې دا معلومه شو دا مخکې خبرې د سلامان د کولاوېدو نه مخکې وکړلې سامان یې دا نه دی کولاو کړی او د پلار نه یې دا مطالبه وکړه چې که دویم ځل موږ ځو نو زموږ سرور ولېږه که رور نه لېږي نو غله نه راکوي. نو پلار ورسه وعده وکړه چې صحیح ده دا به څه ولېږم او ولما فتحوا اینې سامان یې بیا وروسته کولاو کړو. ولما فتحوا ورکړه چې کولاو کړو متاعهم خپل سامان وجدوا ومنده بضاعتهم هغه روپۍ د دې وو رده چې واپس کړی شوی وي الیهم دیو ته. قال ویل یا ابانا پلاره زمونږه ما نبغي موږ لا نور څه غواړو ما نبغي ما استفهامیه دی نور موږ څه غواړو یعنی مقصد دا دی موږ ته یې غله هم راکړه او روپۍ هم راته واپس کړي دي دا د پلار د خوشحالۍ دپاره دا چې پلار هم خوشحاله شي. ما نبغي موږ نور څه غواړو او یا ما نافیه دی ما نبغي موږ نورې روپۍ نه غواړو یعنې مقصد دا رسانه د دویم ځل تلو لپاره روپۍ نه غواړو بس دا روپۍ پوره دي دوباره هم په دې روپو کار کېږي. نو ما نبغي موږ نور څه غواړو یا ما نبغي موږ نورې روپۍ ستا نه غواړو هذه بضاعتنا دا زمونږه روپۍ دي دا زمونږ پانګه ده زمونږ روپۍ دي رده چې واپس کړی شوی دی لینا موږ ته ونمیرو اهلنا او موږ به غله راوړو خپل کور ته. نمیر د مائر نه دی مائر غله راوړونکي ته ویلی کېږي موږ به غله خپل کور ته راوړو یو وارد دی وارد هغه ته وایي چې اوبه راوړي او مائر هغه ته وایي چې هغه غله راوړي. علما یو واقع دلته بیانوي ابن حائک حمزانی په نوم یو عالم دی هغه کتاب لیکلی د اکلیل په نوم باندې نه هغه کتاب کې واقع نقل کړې ده چې یو ځل وایي زموږ په دې علاقه کې یمن کې سیلاب راغی غټ سیلاب ځمکه وشلوله یو قبر راووته او قبر کې یوه زنانه وه د قبر سر ته یو تخته لیکل شوی وه او په هغه تخته باندې دا لیکلي کړي وو چې زه ملکه یم، یعنې زه بادشاهنه یمه، او په موږ باندې سحقات راغلی او د یوسف علیه السلام په زمانه کې. نو په ارسلت ما ارنا الی یوسف صدیق، موږ هغه خپل غله راوړونکی یوسف علیه السلام ته ولېږه، او موږ هغه ته وویل چې موږ به یو وږی سل زر درکوو او ته موږ ته یو وږی دانې راکوه. هغه انکار وکړو. بیا ورته موږ وویل چې موږ به دوه وږی سل زر درکوو او ته یو وږی دانې راکوه. هغه بیا هم انکار وکړو. بیا ورته موږ وویل چې موږ به یو وږی ملغلرې درکوو او ته یو وږی دانې راکوه. خو هغه وویل چې ما ته ځان نه د خپل رعیت ضرورت دی. نو بیا هغه وویل چې فها انا اموت، زه مرمه او دا دنیا حالت دی، دنیا باندې مه دوکه کېږئ. نو دې واقع کې راځي په ارسلت مائرنه الی یوسف صدیق، موږ خپل هغه مائر غله راوړونکی یوسف علیه السلام ته ولېږه. نو نمیر ما و نمیر و غنه به راوړو. مائر هغه چاته و چې غله راوړي، وارد چې اوبه راوړي، او مائر هغه څوک چې غله راوړي. و نمیر موږ به غله راوړو، هن خپل هن ته و نه خپل و خانه حفاظت بکو د خپل ورور و نزدادو، او زیاد بکو من کې د بعیرین بار د یو وخ. دلته کېل په معنا چا سره شو؟ د بار سره شو. زیاد بکو من گا یو بار د وخ، این مقصد داره چې یو بار غلب زیاد راکی. لکه یوسف علیه السلام به هر مسافر ته یو بار غلب ورکوله. او ذالک کیلن یسیر، ذالک دا راشن دا کم چې موږ راوړی. نو کیلن یسیر دا راشن کم دی، دا غله کمه ده. دا کم چې موږ راوړی دا غله کمه ده، مقصد دا زموږ د کور نه کیږي. او یا ذالک دا یو بار غله چې ده کیلن یسیر، آیا دا غله لږه ده؟ یعنی مقصد دا خو لږه نه ده، چې دا یو بار غله رانه زیاته کی نو دا هم ډېر شی ده. نو یا ذالک دا کومه غله چې موږ راوړی ده په دې وجه چې کوم راشن موږ راوړی، نو کیلن یسیر دا غله لږه ده، مقصد په دې زموږ کار نه کیږي. او یا ذالک دا یو بار غله کیلن یسیر، آیا دا راشن لږ دی غله لږه ده؟ یعنې مقصد دا دی که دا یو بار غله زیاته شي نو دا هم څه لږه نه، دا ډېر شی ده. قال ان نرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، ویل یعقوب علیه السلام هیڅکله زه نه لېږم د لره معکوم ستاسو سره حتی تر دې پورې تؤتوني تاسو ما راتلو کوي ما ته موثقا په کلک وعدو طرف د الله نه، وایي زما څه به کلک له وسکوئ چې دی به راولئ، هسې نه چې دی هم د یوسف علیه السلام په شان ورک نه کوي. لا تاتوننی وي خامه تاسو به راتله کوئ ما ته په ده باندې الا یحاط، مگر که راگیر کلی شئی تا بکم تاسو ټول. الا یحاط بکم، مگر که راگیر کلی شئی تاسو ټول، څه معنی؟ که داسې وشي چې تاسو ټول گرفتار شئ نو خبره نشته، خو دا نه منم چې یوازې دی گرفتار شي او تاسو نور بچی وئ. لکه مخکې واقع کې یوسف علیه السلام چن مخ وخوړ او تاسې ټول کور ته روغ جوړ راغی، نو هسې نه چې دا ځل هغه نه قصه ونشي. الا یحاط، مگر که راگیر کړی شئ تاسې ټول، یعنی که ټول گرفتار شئ نو خبره نشته بیا. فلما اتوا ورکړی چې راتلو کړه دی ته موثقهم په کلکو وعدو باندې، نو قال الله ویل یعقوب علیه السلام چې الله پاک الا ما نقول، په هغه څه باندې چې موږ یو وکیل ذمهوار دی. وقال یا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه، ویل یعقوب علیه السلام یا بنیا ای زامنو شما لا تدخلو من نوزی من باب واحد فی دروازه بانی. یوسف یعقوب علیه السلام ته په دویم ځل دا یو طریقه مخودله چې کله ښار ته ورسیږئ نو په یوه دروازه په یوه لاره به نه ورځئ، دا دې لپاره چې نظر نه شئ. ځکه د یوسف علیه السلام دارونه چې ډېر زیات ښایسته وو، او خامخا یولس سرونه چې دغه ننګې روادي، نو دا خامخا نظر اخلي. نو یعقوب علیه السلام ورته دا طریقه وښودله چې یو ځای مه ځئ، بېلابېل به نه وځئ ښار ته. په اول ځل ورته دا طریقه نه وښودله ځکه اول خو شان نه پېژندل، او دویم ځل چې تلل نو خلکو پېژندلي وو، ناغی تا دیتا دا طریقہ خیئی چی پا یو دروازہ بانا نوزائی دا دیر پارا چی نظر نشئی دکا یو یو لسرو نو او بل دیر خیشتا امو نو پا دیو یک یعقوب علیہ السلام دا طریقہ و خودلا او دا دین دام معلومی گی چی نظر حق یا نظر لائی دکا یعقوب علیہ السلام چی دیتا دا ترتیب خیئی دا نظر پوجاو تا خیئی نبی علیہ السلام ای العین حق و نظر حق دے سر گی لگی دارنگی نبی علیہ السلام وی کہ یو شے پا تقدیر مخی کے درے نو نظر اپی مخی شوے وی نظر دوم را خطرناک شے رے او دارنگی نبی علیہ السلام وی چی نظر دا اوخ کٹی تن نباسی او سلے قبر تن نباسی یو وخ دیو چاپی سر یو خلو خوزولا او نظر شی ناغا چلے یو دم رول لگی خلقی علال کنو کٹی تن ننوزی او پا یو سلی بانی خلو خوزی گی نا قبر تن نوزی بیمار شو داغی نمبر شی نبی علیہ السلامی نظر دوم را خطرناک شیر ہے چی نظر وخ کٹی تن نباسی او سلی قبر تن نباسی او دانگی نبی علیہ السلام عادت مبارک داو چی غب حسن حسین رضی اللہ عنہما دوار دمول داغی بارک ویل عیدو کما بی کلمات اللہ تامتی من کل شیطان و هامتی ومن كل عين لامت دال پاس بیبل اوی بیتمول چ نظر کی گرا لکه ابراهیم علیہ السلام با اسماعیل و اسحاق علیہ السلام دواړه دمول دا دیر پاره چ نظر کی یا دانگی جبرئیل امین بن ابی رسام دمو د جبرئیل امین نبی علیہ السلام دم کړي دانگی ابراهیم علیہ السلام با اسماعیل و اسحاق علیہ السلام دمول او نبی علیہ السلام با حسن حسین دمول نو بعضی دمونه د دې لپاره چې نظر پې نه لګي لکه دا ښه دعا ده چې اعوذکما بکلمات الله تامة من کل شیطان و هامة و من کل عین لامة یا دا آخري دوه سورتونه شو یا بسم الله الذي لا يضر دا شو یا اعوذ بکلمات الله تامة دا ټول نظرونه آفتونو دپاره ښه دي حسن د نظر دپاره ہر آپا چی ہر مصیبت چی کہ جادو اثری کہ پیرانو اثری کہ نظر اثری او کہ بڑے بیماری صرف کے دال پاس دا صورتوں نے شیویرے وہ خاص کر دا نظر دا پانا چلے دا ڈیر ضروری دی یا دا نہیں بات صرف ویدا آیات ویل پکار دی چو ای کادو الذین کفروا لازیقونک ابصارہم دا آیت یو سلے ہوئی و دا نظر والا پی دمائی ندی کی مسر ڈیر دی نو بہرحال ہدایات نہ دا خبر معلوم چھ نظر حق تے نظر لگی او دا حدیث نہ دا خبر ثابت ترا یعقوب علیہ السلام چھ خپل زامن توئی چھ لا تدخل من باب واحد دا دیر پار چھ دی بانی نظر اثر ولگی وقالوا یا بنی ای زامن زما لا تدخل من نو زی من باب واحد فی ودر وزبانی وادخلوا من نو زی من باب متفارقہ لا دروازو بلا بلنا وما اغني عنكم من الله من شيء ونشم دفع كولي استعاشنا الله دعا حكم نديو شيء وما اغني عنكم قولي جوانده في غنبار دي اخفل الله تاوشي استعاشنا كم مصيبات نشم دري كولي نوشي جوانده في غنباري او دون لوي في غنباري اخفل اولاد داغين مصيبات نشي باش كولي نو كم چه پا قبلونو كم لپراتي دي ولي كرام دي بزرگان دي اب چا سر سے امداد کی وما اغنی و نشم دا پاکولا استغاثن اللہ دا پیساری نمین شین یوشی لرا من اللہ دا مصیبت دا اللہ نمین شین یوشی انی الحکم الا للہ انی الحکم الا للہ دا جملہ دی صورت کے محکم تی رشوہ یوسف علیہ السلام چی غجل والا تا بیان کئی نو آلتیم سر ما یاد کی ویلیو چی انی الحکم الا للہ دلتا بے دغا جملہ راوڑی چین الحکم الا للہ واک اختیار دا یو اللہ رے او حکم بے دو قسمی یو تشریعی دے یعنی حلال حرام او حرام جڑول قانون جڑول دم دا اللہ کار دے او بل سری تکوینی لکا واک اختیار دام دا یو اللہ شریک دنیا کی ان الحکم الا للہ واک اختیار دا یو اللہ شریک روغول بیمارول او دانگی مالداری غریبی خو حالات او بد حالات راوستل دا ټول د الله تعالی په لاس کې دي او دانگی ان الحکم الا لله حکم التشریعی دام د الله په اختیار کې دي مقصد یو شی حلالول یا یو شی حرامول یا د خلکو لپاره یو قانون او نظام جوړول دم د الله کار دی. او د دین دم معلومه شوه چې یو سړی به د ځانه حل او حرمت نه جوړی ځکه ان الحکم الا لله. د دې وین هغه خلک یقیني الله ته مشرکان ویلي چې هغه په حل او حرمت کې د بل چا خبره ومني. اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله. الله و چې دې د مدیانو پیرانو بندگی کوي د هغې عبادت سو په حل او حرمت کې د هغې خبره منلې وه. دارنګې مخکې تیر شوي چې وین اطعتموهم انکم لمشرکون. الله و که حل او حرمت کې د دې تابعداري وکړه نو تاسې مشرکان کېږئ. تاسې په دې مشرکین شوي ولې د الله نه ماسیو بل حاکم ومانه. نو چې یو سړی د الله نه ماسیو د بل چا حکم مني او دارنګې حل او حرمت کې دعوت طاعت کوي نو په دې هم سړی مشرکي او کافر کېږي. نو ان الحکم الا لله دا جمله دې صورت کې دوه ځای راغله. بل ځای کوي الیس الله باحکم الحاکمین. ای الله احکم الحاکمین نه دی، یعنی احکم الحاکمین دا یو الله دی. او دارنګې نظام جوړول او یو شی حلالول یا یو شی حرامول دا صرف د الله تعالی حق دی. مخلوق دا په بندې نشي لګولی دا شی حلال دی او دا حرام دی. که نن سبا حکومتونو کې دا مسله بیا ډېره زیاته چلېږي د حل او حرمت ده. یو شی حرام وي دی حلال کړي یا حلال وي دی حرام وګرځئ. علماو دا مسله هم کړي چې یو اتفاقي حلال سره حرام ګرځي دا یقیني کافر کېږي په دې باندې. یا مقصد دا د اتفاقي حرام دی سره حلال ګرځئ. نو که اتفاقي حلال حرام ګرځئ او که اتفاقی حرام حلال ګرځي نو دا ټول علما اتفاقی مسله چې دی مسله کافر کېږي. نو یوسف علیه السلام د خپل بیان کې و یعقوب علیه السلام ان الحکم الا لله. دا خبره د یوسف علیه السلام بیان کې هم او دا د یعقوب علیه السلام بیان کې هم ده. ان الحکم الا لله نه ده فیصله مګر یو الله لره ده. علی توکلتو خاص په الله دی ما ځان سپارلی دی والی خاص په الله باندې فلیتوکل المتوکلون ځان دې وسپاري توکل کوونکي. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم هر کله چې دوی ننوتل د هغه ځای نه چې امر کړی و دوی ته پلار د دې و دا چې ورته کومه ښودنه کړې وه د دوی په ښودنې عمل وکړو. خو د لما جزا حذف شوی چې وقع علیهم ما وقع ران په دوی باندې هغه څه چې پېرال یعنی مقصد د الله چې کومه فیصله کړې وه هغه بدل نه شوه. یعنی پلار خو ته یو تدبیر ښودلی و خو هغه تدبیر هغه هیڅ کار ونه کړو چې کومه تقدیري فیصله وه هغه دوی ته ورسېدله. نو د بنده تدبیر د الله د تقدیر هیڅ مقابله نشي کولی. که بنده څومره تدبیرونه جوړوي خو د الله تقدیري فیصله پې نه بدلېږي. لکه نن سبا جاهلان دا خبره کوي چې د قدرتي آفتونو مخنیوی به کوو. نو ګورئ د الله چې کوم تقدیري فیصلې دي د هغې مخنیوی قطعا نه کېږي. یعقوب علیه السلام لوی هستی ده، لوی پیغمبر دی. هغه یو تدبیر کړی زامنو ته چل او طریقه هم ښودلې ده خو بیا هم چې کوم تکلیف د الله طرف نه ول مقرر هغه ورته ورسېده. د هغه دا دونه هدایت د دې دپاره کړي وو چې دی ته کوم ضرر نقصان ونه رسېږي خو ضرر نقصان ورته ورسېد. د دې نه بنیامین ایثار شو. ولما دخل ورکړه دی ننوتل دغه ځای نه چې امر کړی و دی ته پلار د دې وو نو وقع علیهم ما وقع او ما کان یغنی نو ده شی لری کلی و عنهم ده دیونه من الله ده الله ده مصیبت نو شی لرا. ما کان یغنی نو ده شی ده پا کلی و عنهم ده دینا من الله ده الله ده مصیبت نو شی الله چی کم مصیبت مقرر کلی و اغیتی ده پا نکو. نو گوری چی الله کم مصیبت مقرر کی ده بنده پا تدبیر اغا مصیبت نو واپس کی الا حاجتا مگر یو حاجت ورمانو پی نفس یعقوبه پی نفس یعقوب په زړه د یعقوب علیه السلام کې قضواها چې پوره کو قضواها پوره کو. یعنی په هغې باندې د زامنو ته چېرې توصیه وکړه چې دا دا چل به کوئ طریقې ورته وښودله. وانه لذو علم لما علمناه او یقینا دا یعقوب علیه السلام خامخا خاوند دا علم و الله ته زو علم چې الله ول لوی علم ورکړی و. دا ولې ځکه یو طرف ته تدبیر هم کوي زامن ته چل ښیي او بل تر توکل پا اللہ تعالی بانے کئی مخ کی زامن تے چلو خو چلا تدخل من باب واحد پا یو دروازہ بند داخلے گئی خبیا سوئی علیہ توکل تو زما توکل پا اللہ رے نیو طرف تا تدبیرم کئی او بل طرف تا خبرم اللہ تسپاری توکل پا اللہ بانے کئی نو خدار شلیکم تدبیر جوڑی دی او کار دپار یو ارادہ ہو کی او منصوبہ والا جوڑی کی نو دیا پا دی خپل تدبیر بانی اعتماد نکی پا دی خپل منصوبہ با اعتماد نکی اعتماد دا بے پا یو اللہ تعالی لکا یعقوب علیہ السلام دوڑا خبری را جمع کری یو طرف تا زامن تا تدبیرم خی او بل طرف تا سوی علیه توکل تو و علیه پا دی توکلی متوکلون نو ذکر اللہ تعالی تا سوی لزو علم اللہ و ادا دلوی علم خاونو اللہ و علم ورکنو لکا دے کہ اخل کی مثال پیش گئی گفت پیغمبر با آوازی برن با توکل زانی اشتر ببن و یہ گفت پیغمبر با آوازی برن پیغمبر پوچھت آواز دا خبر اوگلا چی با توکل زانی اشتر ببن پا توکل سر دا اوخ دا زنگون چلی و تڑا لکا مثلا یو سره چره اوخ تڑی ناغد دی زنگون نغا پڑه تاو کی و گوره یو طرف تا دیخ پل محنت وکی دا غا اوخ زنگون پا پڑی و تڑی خود توکولی بیا پچایی پا اللایی دا نگی سره بخپل تدبیر کئی خود تدبیر سره بخپل تدبیر اعتماد نکئی بلکه اعتماد بیا پیو اللایی نو زکا یعقوب علیہ السلام تا سوی زو علم تاوی و انهو لزو علم او یقینان دی خاون دا چاو دا علم و لما علم لا هو دوائنا چمو خودل کیو تا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دا خلق و انو پویگی ولیکن دا اکثر خلق اللہ بی علم رے ولی بی علم رے اب بی علم ذکر ہے جاہلان دی چی اگر اخپل تدبیر اخپل منصوبی تا نسبت کئی یعنی ما دا کارو کو ما دا کارو کو زان تا نسبتون لیر کئی نو دا زان تا نسبتون کول دا بی علمی و دا جاہل نکارا سره به ځان ته نسبت نه کوي مخکې موږ یو رواج ذکر کړو یو سره یو کار وکي او د الله صفاتونه کې خپل ځان صفات وکي نو فقط کفاره بما انزل الله سورت عراف کې موږ د رواج نقل کړو د ابن کثیر چې دې باندې سره کوپر ته رسیږي نو الله څه کوي ولکن اکثر الناس لا یعلمون اکثر خلق بعلم دی جاهلان دی ځکه هغه یو پیسه یو منصوبه جوړه کړي خپل منصوبے تا خپل تدبیر تا چیرے اگر مؤثر گنی اب اگیت نسبت گئی چدا ہما دا کارو کو پلانے کار بھی کو پلانے خپلی قصے گئی نہ بس تو محنت و کا اور محنت نہ روس و نسبت اللہ تا کوا چدا کار اللہ و کب دے محنت کے اثر اللہ و غرضہ ہو اور دے صورت کے مخ کے امداد ترشیو چھو لیکن نہ اکثر الناس لا یعلمون دان یہ مخ کے ترشیو چھ اکثر خلق دانا شکر دے مخ کی دایت صلی اختم آیت پا آخر کی ویریو ولیکن اکثر الناس لا یعلمون دا تدر شم آیت پا آخر کی ویریو ولیکن اکثر الناس لا یشکرون نا اکثر خلق ناشکر ای اکثر خلق بعلم ای جاہلانی دا غلط چنن سب ارسل پویی گی او ارسل پویی دے نا ارسل پویی ندے بلکہ اکثر خلق دا سری جاہلان او بعلم ای ولكن اكثر الناس لكن جاء دخلكم لا علم النفي ولما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه لدين رستا اتم مقام ذكر كاي دغ نه ويا فوري او پدي كي دي خبر بيان دي چدويم سل دي يوسف عليه السلام دارون شري وي سرتلال او يوسف عليه السلام دخل رور دي سنول فار يو طريقه جوړه كلا او بیا د غارونو مطالبه ذکر کوي چې نو د یوسف علیه السلام دا دغه د ازادولو باره کې مطالبه وکړه نو دا تم مقام جوړیږي د واقع د یوسف علیه السلام او دا د دې جنرې دا یو کم اتیا پورې ولما دخلوا علی یوسف و الی اخاه دا د دویم ځل راتګ درونو ذکر کوي هر کله چې نن نوتل په یوسف علیه السلام باندې را نږدې کو الیخ پر زان تا خواه خود رور قالت ورین یا ناخو که خیلن زستار وریم پرا تب تا اسم خواه پکی بما کانو یعملون پا آغا سبانش دهی کئی بما كانوا يعملون كده تشاره ده چه ده يوسف علیه السلام ده جدائی نروس ده ده بنیامین تم دیر تکلیفو نور کریو نو پلا تا تاش مخواکی گا بما کانو یعملون پاق سبانش ده کئی فلما جهدهم بجهادهم جعل السقال فی رحل اخیه آر کرش تیاری کدی لرا بجهادهم سامان دریو نگه بارونی اولو ترل نو جانا سقایتا که خود آغا جام سقایه متوی سواع متوی رو سرازی سقایه و تذکه و چرا یو لوخه و پا دی بی او بامس کری او خلکو لفی پیمانا او غلام ورکوله زکان بیاری مسلم دون تکلوف نکی دغه یو لوخه نی پا غیبانی او بامس کی او خلکو لفی غلام ورکی در آرچی در پاره بلا بلوخی ساتل دامس یو جهالتی خمقل تو بی لکن نسوا در خلق کرون سامان نرگی در آرچی در پاره بلا بلقسم لوخی و سامان نساتی در بیان مسلم پا جوان که چه در سادگی و در آرچی در پاره بلا بلوخی ساتل در رقی عادت نو بس ساده کار بیو او دارنگی ساده لوخی بیدا کول او اکثر کم لوخی بیچو در ملمانو نغررت لوخی بو کله نبی علیہ السلام غټه کاسه وا ملمنو ته بس خوراک راخسته نو غټه کاسه غټه پینډه به جوړوله یادان یو څه براج سلیمان علیہ السلام چې دغی کاسې شوی هغه هم ډېر غټه وی ملمنو ته پاره دا نو چې نن سبا دومره تکلو کی چې هر ملمن ته بلابل پلیټ او بلابل لوخی خودل بعد خلک دا رواج چې هر ملمن ته ځان لوخی ګری په ځینې ځای کې دوه درې کینی دا ښه طریقه نه ده ښه طریقه دا ده چې مثال ډېر کسان یو یو لوښي ته کینی او غټه پینډه چې دی جوړه کړي نو د انبیا علیهم السلام طریقه دغه وه لکه د سلیمان علیه السلام کاسې څومره وجیفالي څه دا ځي کل جواب کنه د حوضونو په شان غټې غټې کاسې وي دانګې د نبی علیه السلام کاسه وه درې څلور کاسه به ونیوله مخې ته به پینډی تکی خودره او دل سم را دی چې دا یوسف علیه السلام یو لوخه ری او پا دی یو لوخی و با امس کی او پا دی بانی خلکو تا غلا امور کی دی و جنر کامیابی خبردار سر ساده زندگی تیره دا دوم را تکل کنه سبا دی ششو لوخی ری شو پلیتو نی او ملمت خام خواه اغا دا ششی لوخی و پلیت رو بازی نو دا سی زن پا عذاب که غرزول لی زن دا وچه ناو چه مشکل کتل لی لکه نن سبا پول پیزا دغه نگی گنده شوی ده خراب شوی ده چه ارشی که تکلوب گیی کرتونه بستری دوخی درگی او کور که قسمه قسم سمانونه ندان بیاری مسلم یا دانه صحابه کرام و سیرت واقع سره گوری کور که در زورت بس معمولی سامان بساته شیخ زودین ابن عبدالسلام رحمه الله چه کرا په مصر کې د بادشاه سوران شو ووته نو د ټول د کور هغه ټوله کړه چې په دوه خرو باندې بار کړه دوه خرې راوستل هغې باندې سامان وتړه او شام ته روان شو ټول خلک پسې راووته او ټولو خلک ویل که دې ملک او کړه ځي مونږ ټول د سب کړه باندې ځو نو بیا بیر بادشاه ته سوال جاري وکړو بیرته ایسار کړو خو بهرحال دغه د کور ټول سامان دغه رنګې و یا د نبی علیه السلام په کور کې د هغې د کور سامان سره مخې ته یا در صحابه کرام و تاریخ واقعات گوری زورت از زوری سامان به صرف ساته چه انتهایی سره و مجبوره و او در مجبوری واقعی سره استعماله در موسی علیه السلام معمولی یو کورد گونه و چه اغا به دشپی پا زن راتا و پا زن کهو به در برسنی بزه به استعماله و او دوره جب که گردو تا چلی دانی یا واقع میخودن نو مخکې چې څومره انبیا یا نیکان خلک تیر شوی د هغې ژوند ټول ساده ژوند و ډېر بې تکلفه ژوند به هغې تېره و نن سبا په ژوند کې چې دی تکلفات ډېر زیات کېږي د دې وجې خلکو هسې د یو عذاب کې ځان اخته کړی دی نو مخکې دور شو یا د مدینې طیبې سابقه ماحول شو دا انتهایي د سادګۍ و بیا د عثمان هم په آخري دور کې هغه سادګي لږه کمه شوه دغه جهادونه شی غنیمتونه راغلی او پاکه وینځي غلامان راغلی او د بار ملکونو خلق پکې راغلی او نو دا هغوی د وینه بیا لږ ماحول چې متاثره شو او د مدینې طیبې د ژوند چې کومه ساده طریقه وه هغه سادګي د مدینې طیبې کمه شوله. خو د مخکې نه د نبی علیه السلام په زمانه کې یا د ابوبکر عمر رضی الله عنهم په زمانه کې یا د عثمان هم په اولنی دور کې په دې ټولو کې د مدینې طیبه کې به ډېره سادګي به وه، د تکلف ژوند نه و. نو برحال انبیا علیهم السلام چې د هغې ژوند دا تکلف ژوند نه، دلته وایي جعل السقایه او وروسته سوی نفقد سواع الملک، یو لوښی دی دې ته سقایه هم وایي او دې ته سواع هم وایي، دا دواړه یو شی دی. خو برحال په دې به اوبه هم څښلې نو سقایه ورته وایي، او په دې به خلکو له غلم ورکوو نو څه ورته وایي؟ سواع ورته وایي. فلما جاهزوا ما کړی تیار کړی ته بې جهاد مسلمان لري و جعل السقایه تاکي خون دغه جام فیرال یخی په بعد خپل رور کې. ثم اذن مؤذن ایتها العیر به اعلان کوونکی ایتها العیر یا قافل انکم لسارقون، یقینا تاسو هم ښاغلی وی غلام کړی دا جام پټ کو. قالوا لي واقبلوا رام خامخ شو علیهم په دیو باندې ما ذا تفقدون، صبر کړی تاسو ما ذا تفقدون څه شی لټوئ یا څه شی نه ورک شوی دی. قالوا لي ونفقد ورک کړی دی منګا سوال ملک یغه په معنا د بادشاه، ولمن جاء به حمل بعير کور دی ته سی ویل انکم لسارقون، دوی خو غلا نه وکړی ځکه دغه لوښی دوی په خپله دفه بارګي کې و. خو دلته د نورو دا څوک چې اعلان کوي او غږ کوي دته پته نشته دی، د ده ګمان دار چې دا جام یقیني پټ شوی دی، نو ځکه سو انکم لسارقون وایي. قالوا لي ونفقد وكر يا منغا سوال ملك يا في معنى الباشا، ولمن جاء بي حمل بعير او اغشا لار شي راتلي بكلب دي باني بار دو خدي نكشا دالو خمن راكو او راتوي خود مو يو بار غلا ورکو، وانا به زي موزف دي باني زمواريم دي تکفاله وي او زمانت توي، وانا به زدي زمواريم چې دغه سيت به يو بار غلا ملاوي. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسنا في الارض وما كنا سارقين، ولو تالله قسم فانا بني لقد علمتم يقينا تاسكو يوي ما جئنا من يراغريش من فساد وكبس ماكي وما كنا سارقين ونيو من غغلا. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين، ویل دی په ما جزا او سبا سزا ده ده که یوی تاسی دروغجن، که تاسی دروغ ویوی او دا پیمانه تاسو پټا کړی نو بی بر دی غل او دی مجرم سزا بسی. گوری دی مجرم نه دی سزا تپوس نکیگی، مجرم دون حق نلری سر دا غل تپوسو که چرا کم سزا در کم، مجرم نه بدا تپوس نکی. و دل تا چرا دی کم تپوس کنن دا طول دی شو بلیسان پو خودن دا عرص شویدی او دا بنیادی دیر پاره و چې دا رور دیر زان سی سار کی. قالو ویلیو جزا و سزا دمانا سوک و جدا چی اومن دلشی دغلو خیپی ره دی داغ فبار کی فهو جزاوهو پس اغر دی سزا را دی بدل را. یعنی مقصد داره دی چاپ سچ دغلو خیپی پیدا شو ناغا با بیا دل تی ساری یو غلام بگر جدی یو کال پوری او دا د یعقوب علیه السلام په دین کې دغه طریقه وه. د یعقوب علیه السلام په دین کې دا قانون چې یو سری به غلا وکړه نو د یو کاله پورې به هغه مری ګرځولی شو. نو په هو جزاهو مقصد داره دار دې سزا ده، یعنی هغه بل دلته ستاسو په تورې غلام پاتې کیږي. او د مصر د بادشاه دا قانون و چې چا به غلا کړی و د هغې نه به دوچند تاوان اخیسته، نو د مصر په قانون سره چلند نه کوي بلکې د یعقوب علیه السلام په دین کې چې کوم قانون په هغې سره چلند کوي. او دا ټول د دا بنیادي اصل کې د دې بنیامین د اشارولو لپاره یو چلول او طریقه جوړوي. لکه دې دام کولی شوه مثال د هغه په دې لوښي کې په سامان کې لوښی ایښودل او بیا په هغې باندې د غلا دعوه کول او بیا د یعقوب علیه السلام د قانون مطابق د هغې سره فیصله کول چې کله دغه سامان کې لوخه راخاره شوې ده نغه به دین اشار کله شوې ده بتاول غلام یو کال لپاره دا ټول د یوسف علیه السلام په هدایت باندې ارس شویو او د ټول خبرو کې مخکې موږ چې اگر یعقوب علیه السلام ته دین ډیر تکلیف جوړ شو یا یوسف علیه السلام رون ته ډیر تکلیف جوړ شو خو دا ارس نه تنه په امر شوی دي نو په دې وجه باندې د هغې نه دا تپوس وشو چې په ما جزاؤ ان کنتم کاذبین دا تپوس یم د دې دپاره وکړو د مصر د قانون مطابق دی نه شو پاتې کولی خو دی چې پاتې کړو نو د یعقوب علیه السلام چې کوم دین و د هغې د قانون مطابق دی وی پاتې کړو فالو ویل یو جزاو سزا دی مناسوک ویه چې موندله شپیرانی دا په بار کې په هو جزاو په زده به د هغې سزایي کذلک امدق ننګي نجي ظالمین موږ سزا ورکو ظالمانو ته فبدأ بأعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه شروع كلا بأعيتهم دائي فلوخو باني دائي فغلوخو سمان بارنو باني قبل وعاء أخيه مخلع بار درورنا ثم استخرجها بير بيستو دغلوخي در من وعاء أخيه لبار دخبرورنا كذلك كدنا ليوسف الله ودقرنجي من چر خود له یوسف علیه السلام و سلام تا کذالک کیدنا دا ارس چوشن الله زانت نسبت کوي چنو دا ټول خودنه دا ټول چل ور خودل دا الله طرف نو ما کان نو یوسف علیه السلام لیا خود چونی سی اخا قدرور پی دین ملک قانون بادشاہ کی دلیل بادشاہ چې کوم قانون دا قانون مطابق اعلان شو اشاره ولې دا قانون سو چې د غن نه د دوچن تاوان واخیستلی شي نو د نه بیا دوچن تاوان اخیست شوی او بیا اشارولی نه شو پی دین الملک یو قانون د بادشاه کې دین په معنی د قانون الا یشاء الله مګر چې وغواړي الله پاک نر په به موږ پورته کوو درجات این مرتبې مناوچانه شاو چې موږ یې غواړو و فوق کل ذی علم علیم د پاسه د هر خاوند د علم نه علیم بل عالم شته دی چې هغه الله تعالی دی د ارز علم د پاسه د لوی علم والا ذات شته قالو یسرق فقد سرق اخ له من قبل ویل دی یسرق د غلا کړي که د غلا کړي نو داسه عجیبه خبره نه ده فقد سرق تاسې غلا کړي و خون له ورور د من قبل مخکې اخون له نه مراد یوسف علیه السلام دی د یوسف علیه السلام په مخ کې دا خبره کوي پیژنې خو یې نه چې دا یوسف علیه السلام دی وایي که زموږ ډېر ورور غلا کړي د بل یې ورور و هغه هم دغه رنګې غلا کړې وه نو ګوره ډېر پاسد قیاس یې وکړو د ته قیاسي پاسد ویلی کېږي مقیس نه دی څوک دی یوسف علیه السلام بنیامین مقیس او یوسف علیه السلام مقیس نه دی وګرځاو او فقص رقاخ له من قبل و پس یې دا کوم اغلا و چې د یادای چې کده د اغلا کړی نو د ضرور یوسف علی السلام یادای چې هغه مخ کې اغلا کړی و بعضی سند دا وای چې د مور طرفه کوم نیکی چې کچه هغه بوت پاره شو نو مور یې ته و چې دا غره د بوتان پټ کو ماتې کا نو دا بوتان پټ کړی او مات کړی و نو دا اغلا ته اشاره ده فقد سرقا كله من قبل دا غلط اشاره ده او صحیح ده ده چه داسی بیزه الزام و پیشوپ علیه السلام باری او دا ده انتهایی کمزوری و چه گوره دیر زمانه تیره شوی ده او دا یوسف علیه السلام سر دی دلاسه دیر ظلم ام شوی ده او بین پیشوپ علیه السلام بان الزام لگی فقد سرقا كله من قبل دا ده یو دیر کمزوری و پدی مقابانی نو صحیح داره چې داسې یو غلا نشته چې یوسف علیه السلام هغه غلا کړي او دوی هغې غلا ته اشاره کوي خو دا یو بې ځای الزام دی په یوسف علیه السلام باندې چې دوی په یوسف علیه السلام دا الزام ولګاو بل داسې زوري خون ده چې مثال یو ورور غلا وکړه نو ابل به هم غلا کوي او بل بیا دغه یو ورور په ابل باندې چې دی قیاس کوي نو دې ته علما څه وایي قیاسي پاسې درته وایي قال ولی یسے کدغ لا کری کدغ لا کری نو دا سا جیبو ناشنا خبر ندا فقصر قطع سغلا کری وخون له رور زمین قبل ومخی پاسر را پس پر تغو ساتر دا خبر ایسو پر ایسان پر خبر زلکی پاسر را پتا و ساتلا لدیغا جواب یوسف علیہ السلام پڑا کی ولم یوب دی ها اخکارین لکو دا خبرین دا جواب لهم دیتا یوسف علیہ السلام پزلو کی دیر غوصہ شو دی خبره خو لدی تیر دی خبری کم جواب برنکو خالوالی یوسف علیہ السلام انتم شرون تاسو دیر ناکار وی مکان پا مرتبہ کی ان مقصد تاسو ډیر ناکار وي او یو قسم لا تاسو غلې وي ځکه تاسو خپل ورور د پلان نه پټ کړی و نو غله خو تاسو وي چې تاسو یوسف علیه السلام د خپل پلار نه پټ کو فار وویل یوسف علیه السلام انتم شرون مکان تاسو ډیر ناکار وي په مرتبه کې والله علم الله خو په دې ما تصفون په هغه څه باندې چې تاسو یې بیانوئ تاسو کوم بیان کوي او دغلا نسبت ما ته کوي نو دې الله خو پوهېږي قالوا يا ايها العزيز ان لبن شيخا كبيرا دای د شبر اسلام نه د خپل ورور د آزادیدو مطالبه وکړه او دې مطالبه کې تدری خبري وکړي یو دا چې ان له ابن شيخا کې د پلار ډیر بوډا دی او بل په خو احدنا مکانه د آزاد کا او دغه په زمنګ بری او د ځان سره اشاره کا او بل ان نراک من المحسنین ته مونږ ته نیکمل اخکاری نو دا درې خبرې یوسف علیه السلام ته کوي قال ویلو یا ایها العزیز او ای بادشاہ ان له یقینا نظر پارا ابن پلار د شیخن کبیرن بوډا ډیر په خوځونی ساحدنا یو زمنګ مکانه ورده په زیبانی ان نراك يقينا ان تعالى من المحسنين ذني كاننا قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متانا عنده انا اذا لسالمون ولي شبر السلام فانا يقول فانا باني ان ناخذ شي من غنيسو الا من وجدنا متانا عنده يشوف الرسام ملتان شمك ولي سيد مجرم فزي غير مجرم لسزا وركب دکه د مجرم په ځای غیر مجرم به سزا ورکول لا سره ظلم دی ان اذا لظالمون او یوسف علیه السلام داسې وایي من وجدنا متاعنا داسې نه وایي چې چا زموږ نه غلا کړي بلکې د غلا په ځای سلا په ذکر کوي من وجدنا یعنې په کار داره سړی ښه الفاظ د ادب الفاظ استعمال کړي من هغه څوک وجدنا چې موږ منځلی سامان خپل د هغه سره ان اذا لظالم يقين ذاك خامخا يود ظالماننا فلما سيسو من خلصون جيا دا نهم مقام شروع شو دا واقع دي شو پر السلام او پدې کې داوی واپسی ذکر کوي پلار تا او غیتا هغه خپل حالت بیانوي او به د پلار هغه پریشانی او غم ذکر کوي نو دا نهم مقام دے دوات یایم آیات پوری فلما سیسو ارکلش نومید شو من او دودنا خلصو زان شده نجیان جرگا کون کی نجیان جرگا مشوره کولا قال کبیرو بین مشور رو دادی ولم تالمه تاسی نپوی گئی مشور رو دی دا خبر کئی فلن ابرح الارضا کلک عزمی اوکو چې زه د دې ملک نه ځم او د دې دوه وجه بیانوي یو دا چې ان باکم قد خذ علیکم موثقا پلار زموږ نه کلکې وعدې اخیستې وې چې موږ به دا رور راولو او دویم به من قبل ما فرتم به یوسف علیه السلام باره کې زموږ نه غلطي شوې ده نو د هغه غلطۍ په وجه باندې موږ پلار ته نشو مخامخ کېدلی قال کبیر وویل مشر دی ولم تعلم تاسو نه پوهېږئ ان اباكم شيخن فارساسي قد اخذ عليكم اخسي وساسنا موثقا لك وعد من الله طرف لنا ومن قبل ما فرطتم في يوسف ده من قبل خبر مقدم دي او ما فرطتم مبتدا مؤخر ده وما فرطتم او چه تاسو کمی کلیو پا بارا دیسوب علیہ السلام کی من قبل و مخ کی یعنی مخ کی زمان دیسوب علیہ السلام بارا کی دیر غلطی شوی را او کو وسا دا زمان نا پایتی شی دا یو دویم غٹا غلطی دا پرن ابرہ الارض اپس نپریدم دی ملک لرا پرن ابرہ الارض ہمیشہ بین پا دیزمکا کی یعنی مقصد دا ملک نپریدم حتا یا زن لی ابی تردی چی اجازت وکی ما تپلار زما او یحکم اللہ لی یا پیسر وکی اللہ زما دپارا اللہ زما بل یا پیسر وکی لکا مثلا زمر شم پدی زیکی او یا دارور راسسی شی ازاد شی نو حتا یا زن لی تردی چی اجازت وکی من تپلار زمان او یحکم اللہ یا پیسر وکی اللہ زما دپارا وهو خير الحاكم ان ذن غره فيسلك ونكنا يرجو الى ابيكم فقول يا ابانا ان ابنك سرق واپشي فلطارت اووي يا ابانا فلارزم ان ابنك يقين جست تشو سرق غلاي كليوا ان الظاهر داو شغلاي كليوا وما شهدنا من غوين دركوتات الا بما علمنا مگر مطابق خبر علم وما شهدنا الا بما علمنا من كذاوش من ضرور غلا كلوه ظاهرا غلا كلوه او ما كنا للغيب حافظين ذا غيبنا من نيو خبر في حقيقه كي زمن ضرور غلا كلوه كني ذا كلي او ذانك وما كنا للغيب حافظين مقصد دام دي وما شهدنا من غوينه وكلي من ساس وعده كلوه شي من بضرور راولو وما كنا للمد غيابنا خبر نو سي من ضرور بغلا كاي واشوي بي وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ذكي وما نداشوا وما شهدنا من غواي ندرك وتاتا الا بما علمنا مگر مطابق دخبلنا من چوش دي من ضرور غلا كلي وا نو ظاهراً دا سوى شغلائي كليو وما كنا للغيب حافظ للغيب من خبر نيو شي حقيقات كي زمان ديرور غلا كليو وكنا وكلي وشوي بي يو معنى دا شوى او ياد بي مما شاهدنا منغا قوائي نوكلي من وعدا نوكلي استاسا إلا بما علمنا مغر مطابق دخبل لم من تاسا وعدا كليو وش منغ بدارور راولو دا من دي ظاهر پا اعتبار دا وعدا كليو وما كنا للغيب ان غيبنا خبر نو زمن غرور بغلا کی او به زمن پاتی کی واشوی نذو معنی شوری او معنی اس شو او ان ظاهرن غلا کنی وا او ما كنا للغيب مقصد داري چې منی حقیقت کی غلا کړي او کنی لګري خو ظاهرن غلای کړي وا او دوی من او ما شهدنا ان من چې ساسه کوم وعده کړي او شرور براولو دام د خپل علم مطابق کړي وا و من در غیب و نخبر نو چیز من رور بغلا که و چیز من پاتی که واشوید واسل القاریت التي کننا فيها والعیر التي اقبلنا فيها و انا لسوادقون واسل القاریت التي اتبوش کرکی والا و اغنا کننا فيها چی من گو پاگی که والعیر التي اغاقا پیل اقبلنا فيها چی من را غری و پاگی که این مقصد داری دی خبر که من دروغ نویو دی کلی والا تا دی قافلی والا طول تا پتا دا چه دارنگی ظاهرن اغغلا کلی وا و اینا لسوادی قونو یقین مخام خارشتی نیو قال بل سوالت لکم ان پسوکم امرا کل چه دی واپس ران او یعقوب علیه السلام تی دا قصه وکلا نی یعقوب علیه السلام توی چه دا تاسی طول دروغ ویوی او قیاسی وکو پا اول زلبانی چه گوره این مخیم دیشوب علیه السلام باره که دروغ ویلیو نو دا زلم داغه درور پا باره که سوگن دروغ ویل ادویم زلی ادویم حالتی پاول بانی قیاس کو اگر چه دا قیاس تا واقعی چه موافق نو دکا اول زل خود یقینی دای غلطی کلی و دیشوب علیه السلام باره که یقینی دای غلطی کلی دا لیکن دی بنیامین باره که دای غلطی نشتا وشوی و یعقوب علیه السلام دا ادویم واقف اولانی بانی قیاس کلی دا نو معلوم شو چې انبیا سن دي غیر دان دي په غیر بونه پوي لکه یعقوب علیه السلام ته دا علم نشته چې ګنی دې بیم ځل کې دې غلطی نشته او دې بی ګناه دې دی. قال ولی یعقوب علیه السلام بل سولت بلکې خیسته کړل لکم ساده پاران پر مساس نفسونو امرن یو کار پس صبرون جمیل پس کار زما صبر دې خیسته حسن الله امید دې چې الله پاک آیات یعنی ما تراتلو کې بهم په دې باندې جمعین په ټولو باندې آسا دا یقین د پاره وینه یقیني به دا زمن ما ته حاضرېږي. یعقوب علیه السلام کلک یقین و چې ځل ما داسې وخت راځي چې موږ به یو ځای کېږو او دا یقیني دا خوب نه و چې یوسف علیه السلام کوم خوب لیدلی او دا خوب نه ته دا یقین و چې موږ به یو ځل یو ځای کېږو. حسن الله امید دی چې الله پاک ما ته راتلو کې په دې ټولو باندې یقینا دا الله پوهې دی حکمت والا دی. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى وقريد يعقوب عليه السلام لدينا وقال ولد يا اسف هاي غمزما اسف سغمت بيديكي يو اصل كي اسفي دي اغا يي بالي باني بسنا بدل شويدا يا اسف هاي غمزما تقدیر دی یا اسپا تعالی په هذا اوانک های غم زما راشه داری وخت دی اصل تقدیر دی عبارت داسې دی. وقال ویل یا اسپا های غم زما په یوسف علیه السلام باندې دلته مفسرین وای چې ګورئ دلته یوسف علیه السلام ولې یادی دلته خو بنیامین یادول پکار خو د یوسف علیه السلام یادی نو دې وجه دا چې په وړوکي غم باندې لوی غم سړي ته یاد تازه کېږي لکه د بنیامین دا وړوکي غم دی او د یوسف علیه السلام دا غټ غم دی نو دې وړوکي غم نه تا غټ غم ورپه یاد شو او دا قانون دی چې د یو غم سه بل غم سړي ته ورپه یادېږي. او حماسه کې یو شعر راځي لقد لامن عند القبور على البكا رفیقی لتزرع فی الدمع سوافکی یو کس دی د هغه ورور مړ دی مالک ابن نویره دی هغه مړ دی نو د هغه ورور دی متمم ابن نویره د هغه د عادت و چې کله به یو قبر ولیده نو ژړل به نو هغه و چې کله زه قبر وینم نو ماته دې نه ده خپل ورور قبر یادیږي مالک یادی. فقلت له ان الشجا یبس الشجا فدانی په هذا کله قبر مالکی وی ما اوته و چې یو غم سبن غم دا را پیدا دا کی تازه کی او دا ار یو ماته به د ماری قبر ښکاری نو دا قانون دی چې د وړو کې غم سره چې ته غټ غم ور پیدا دی نو ځکه یعقوب علیه السلام یا اسف علی یوسف وقال ول یا اسف هاي غم زما انا یوسف په یوسف علیه السلام باندې وابیا جات سپینه شوی نه او سترګې د من الحزن د غم نه وابیا جات سترګې سپینه شوی یعنې مقصد دا دی نظر یې ډېر کمزوری شو او د سترګو کې چې ده سپینوالی را پیدا شو او من الحزن د غم د وجې نه ځکه انبیا علیهم السلام باندې داسې غم راتللی شي د غم په ټیم کې ژړا کول او ییر کول دا صحیح نه دي خو نفس غم کول او جڑا کول پا دیکی شرم کم گناه نشتا او پا هوا که زیم دیر دا کود غم نه. قالو تن نای تب تاو تاس کوری سوپا اول دیو تن نای قسم پا نا تب تاو همیشه تا یاده ایسوپ علیه السلام دا زامن و نسی و تاوی همیشه ایسوپ علیه السلام یاده حتی تا کون حرزوان تر دی چی شی نزدې مرګ ته حرز دې ته وایي چې یو سړی مرګ ته نږدې شي او دومره خوار او ټپ شي چې مرګ ته نږدې شي حتی تکونه تر دې چې ته شی ته حرز نږدې مرګ ته یعنې خوار او ټپ شي او تکونه یا شی ته من الهالکین د هلاکېدونکو نه د مړو نه یعنې یا به مړ شي یا به څه شي دومره خوار او ټپ به شي چې مرګ ته به نږدې شي. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأنا من الله ما لا تعلمون. وليعقوب عليه السلام إنما أشكو يقينا ذا شكايتكما أو فريادكم بثي دخل الغم وحزني دخل درد الله فاكتا بس دير غمتوي وحزن أم غمتوي نبسي وحزني ظاهري معنى سر يودا دخل الغم بسي دخل غم وحزني دخل درد الله فاكتا أو دغم شكايت الله تعالى تدا سنت ده پیغمبران دي مخلوق ته شکایت خنه دي چې سره مخلوق ته جړاو پر یاد کوي خو الله پاک ته سره خپل شکایت کولای شي انما اشکو بثي وحزني الى الله واعلم من الله پوهیږم طرف الله نه ما فاسبان الى تانو تاسو پنه پوهیږئ یعنی مقصد دا زما دا یقین دی چې یو ځل به مونږ د یوسف علیه السلام سره یوځای کېږو او مونږ ټول به هغه تفصیله باندې پریوځو واعلم من الله ما لا تعلم دا علم دا خوب نه و دا یقین دغه دا خوب نه و چې دا خوب به یو ځل خامخا تعبیر راوځي مونږ ټول به یوسف علیه السلام تفصیله باندې پریوځو نو واعلم پوهیږم د الله تعالی نه په هغه څه باندې تاسو پنه پوهیږئ یا بني یسبو فتحسسو من یوسف و اخیه یا زامنو زما لار شي په تحسسو تلاشي وکړئ د یوسف علیه السلام او د هغې درور ولا تیسو مه ناامیده کېږئ من روح الله د رحمت د الله نه انه شان دار لا ییسو نه ناامیده کېږئ د الله د رحمت نه مګر قوم کافران فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز مسنا دا لسم مقام دی درې نبی پورې او دې مقام کې د هغې درونو راتګ ذکر کوي په درېیم ځل باندې چې د یوسف علیه السلام ورونه په درېیم ځل بیا مصر ته راغل او دا درېیم ځل راتګ چې و یو خو د دې خپل ورونو تاناش دپاره و او بل د غلې دپاره هم و چې ځان سره به راشن هم راوړو دا مخکې اول ځل لس کسان تلي و د راشن دپاره او دویم ځل بیا یولس شو د راشن دپاره او په دې درېیم ځل کې صحیح تعداد نه دی معلوم خو دې درېیم ځل چې تلی دي نو یو د دې دپاره چې د خپلو ورونو تلاش هم وکړي او بل دا چې ځان سره راشن او غله هم راوړي نو فلما دخلو نه وروسته هغه لسم مقام شروع کېږي د دې نبی پورې او په دې کې دوی هغه د درېیم ځل راتل ذکر کوي او بیا د یوسف علیه السلام نه مطالبه را شاګر د تصدق او د خیرات کوي او بیا یوسف علیه السلام د دې څخه خپل تعارف کوي او دوی دغه فضیلت اقرار کوي او په خپل جرم هم اقرار کوي او د هغه نه معافي غواړي او بیا یوسف علیه السلام خپل پلار ته کمیس لیږي فلما دخل ورکړه چې رانوته علیه په ده باندې قال ویل یا ایها العزیزو ای بادشاه مسنا رسېدلی دی مونږ ته او اهلنا الضرو او زموږ اهل ته تکلیف وجینا راتکلې مونږه ببېزوات مزات په هغه روپو کوټه وباري ببېزوات مزات په هغه روپو کوټه وباني یا مزات معنی لږ مونږ راته کړي دي په قیمت باندې مزات چې هغه څه دی لږ دی او یا مزات ردی او کوټه دواړه معنی صحیح دي فاو فیلن الکیلا پورا که منگ تا پیمانا و تصدق علینا خیراتو که منگ باری ان اللہ قین لا فایز المتصدقین بدل ورکی خیرات که انکو تا قال حل علیمتم ما فعلتم بیوسف و اخیز انتم جاہلون یوسف علیہ السلام دی تخپل تعروف کی او داغی وجہ علماء دا ذکر کی چې کله دوی ویل مسنا او اهلنا الضرو مونږ ته ډېر تکلیف رسېدلی او دا ردي او لږې روپۍ هم راوړي په دې باندې مونږ له چې دی دغه راکه غله راکه نو د یوسف علیه السلام د سترګو نه اوښکې روانې شوې او دوی چې خپل تعارف وکړو چې هل علمتم ما فعلتم بیوسف قال ویل یوسف علیه السلام ای تاسو پوهېږئ هغه کار چې تاسو کړی او د یوسف علیه السلام سره د هغې دروغ سره انتم جاهلون کله چې وایي تاسې جاهلان قالوا انك لانت يوسف وهل يرون انك يا ترى لانت يوسف هم خاطر يوسف لکه دی وخته پورې د دوی بیخي په خیال کې دانه راتله چې ګنې دا به یوسف علیه السلام وي. خو چې کله یوسف علیه السلام ورته خپل ځان وښودو نو دی په دا وخت کې فوراً پوه شو. قال وویل دا نا یوسف و زه یوسف علیه السلام یم و هذا اخي و دا زما ورور دی. قد من الله تاق سحسان کړی الله په موږ باندې انه شان لري ما یتقی څوک چې ولید الله نه وسپر او صبر وکړي فإن الله يقين لا فلا يضيع النبر بعد أجر المحسن أجر ذني كانوا شبشاكي تقوى وصبري لا غير مهنة الله نزايكي. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين والدي وقسم بأن تاقسنا ولكن لا ترى علينا فمن قباني وإن كنا لخاطئين ويقين خامخا يوم خطا كار ما یقینی خطا رانه شو یقینی جرم رانه شوی. قال لا تسریب علیکم اليوم او یوسف علیه السلام نشته ملامتی تاسو باندې نن ورځې. یوسف علیه السلام په وړاندې خپلو ته څه کوي معافي کوي او دا د انبیاو شان دی چې انبیا علیهم السلام په مخ کې یو مجرم په خپل جرم اقرار وکړي نو هغه به مزید نه ملامته کوي او بخښنه ول هم غواړي یغفر الله لکم بخښنه مله غواړي. دانه یعقوب علیه السلام ته ول بخنه غواړي سوف استغفر لکم ربی. دی د یوسف علیه السلام ام مجرمان دی او د یعقوب علیه السلام ام مجرمان دی خو دواړه ته معافي ام کوي او بخنه ول ام غواړي. لا تسری بانشته ملامت یب تاسو باندې نن ورځې یغفر الله لکم بخنه دی کوي الله تاسو ته و هو ارحم الراحمین او دا الله ښه رحم کوونکی دی رحم کوونکو نه. اذهبوا بقميصي هذا فالقوا على وجه ابي ياتي بصيرا ويسي قميص ما هذا چدار فالقوا هو يغرسو ان كيد وي فمخذ بلار زما باني نرا بش بينا دا واس ددي دوهي پزيري باني وتنا دا خود نه کړي و چکل استا قميص يعقوب عليه السلام ته ورسيږي نو ددي سبلا نظر برابر کی فالقوه ويغرسوا ان كيد وي فمخد بلار زما باني يا ترى بشيلا بشيرا بنا واتني ما ترات لو كي بياريكم فارسا بسباني اجوين بطولباني. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون. ذا يرسم مقام ذكر كي يرسم مقام دي اتنبي فوري او په دې کې د دې خبرې بیان دی چې کله قافله د مصر نه راجدا شو شام ته راتله نو یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام خوشبوی محسوس کړله او بیا هغه زیری والا رالی دله زیری ورکو او یعقوب علیه السلام بیا خپلو زامنو ته معافي کوي او بخښنه ورله غواړي. نو دا یو رسم مقام شروع شو اته نوي پورې. ولما فصلت العير اركلا تجدا شلا قافله مصرنا ذ مصرنا قافله روتلا او راجدا ش نقال ابو مفرد اني لا اجد يقين الخام خا بين جما ريح يوسف خوشبو يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام خوشبو بدر باندې لګ هنان کی يوسف عليه السلام په مصر کېره او دای په کنعان کېری ذ مصر او د کنعان ډېر وګدا فاصله را ګورې یو طرف ته چې کله یوسف علیه السلام په کنعان کې په کوی کې پروت دی نږدې پروت دی خو د هغه د حال نه خبر نه دی او بل طرف ته یوسف علیه السلام په مصر کې دی او د مصر نه د یعقوب علیه السلام باندې د یوسف علیه السلام خوشبوی لګي حالانکه د کنعان او د مصر اته ورځې مزل و بعد اتیا پر سخه وی یعنی دوه نیم سوه میله فاصله ده ډیر اوږد مزل دی اته ورځې مزل دی یا مقصد دوه نیم سوه میله مزل دی د دونه جدا د یوسف علیه السلام خوشبوی راځي او دا په دماغ ولګي او دی دلته په کنعان کې مخصوصوي د دې وجه څه وه دا معجزه وه. معجزه د انبیاو په اختیار کې نه وي خو د هغوی په اختیار کې وي نو په کار دا وه چې کله نږدې په کنعان کې کوی کې پروت و د هغوی د حال نه خبر وی خو یو طرف ته نږدې په کنعان کې کوی کې پروت دی د حال نه خبر نه دی او بل طرف ته د مصر نه د یوسف علیه السلام خوشبوی راځي او په هغې باندې پوهیږي. نو د دې وجه دا ده چې دا معجزه یي او معجزه د انبیاو په اختیار کې نه یي، دا براه راست الله کاری او الله ته دا خبره چې دی منسوبه یي. سعدي صاحب د دې بیان کوي، یکی پرسی د زن گم کر د پرزن که پیری هنر گهری خیردمند، او چا دا بودان تپوسو کوی یعقوب علیه السلام یادی چه زی مصرش بوی پیراهن شونری چرا در شاه کنعانش ندیری، در مصر نه د یوسف علیه السلام خوشبوی پتا لگی او کنعان پو کوی که نجده پرو ده لحان نه خبر دی وجه سره بگوب تا حوال ما برقی جیهان است دمی پیدا و دی گردم نیهان است. یقو تود چه زمان حالات دا اسمان دا بریخنا بشانتای بریخنا کل اسمان کی او کل ختمی گی، نو دغنگی زمان حالاتی چه کل منگ تا بعد کشف الهام یا وضاحت کی گی او معجزت اللہ طرفی او کل نی گهی بر فالمی اعلا نشینم گهی بر پشتی خواه خود نبینم. اوی کله موږ د اسمان په کینارو باندې ناسیو، یعنی بره حالات موږ ته الله تعالی خبر راکوي، او گهی بر پوشت پای خود نبینم کله د خپل خپل شاتم یو شی غم نه ایلو. ګور دا د انبیاء علیهم السلام حالات کله الله ولې معجزه ورکی په یو ناشنا طریقه باندې ناشنا حالاتو نه خبر شي او ډیر جدا فاصله خود دا لغی په اختیار کې نه ای او دا غی د وسی خبره نه ای. دا نیک دا اولیاء کرام و کرامتن پا دی طریقه باری کل یو ولی اول اللہ تعالی سور کی و کرامت ورکی پا کرامت دا ولی پا اختیار کردی اکا واقعی که رازی چی اوزل عمر انهو بیان کاو خود بیان وصله دا بیان میز که عمر انهو چگا وکلا یا ساریت الجبان یا ساریت غر طرف تشتا یوزی تشکیل تلیو نا تشکیل والا تیر مدینی طیبی دی منبر ناچره هدایات وکلا چی غره طلب تشه صحابه و تاوی لقد جون تا یا عمر و عمر جنه تاوی تا خلیوانه شوی نا آقای با زنی مپویه شوی ما املیک و ما املیک لی سالی و جد اخبا زن پوا کنیم نا برحال گوری دا آقای و کرامتو چه اللہ پاک اکم مجایدینو تشکیل شو اگا منظرو تا اللہ تعالی و خوده او عمر انهو دو مدینی طیبی نا پا غی بانی غاگو کو هدایتی و تاو کلا او غی چی کل دب دی هدایت و عمل کن اللہ و لپات حوار کلا و دا یو کراماتو دا عمر انهو پا حق و اختیار کنو. نو کراماتون دا اولیه کرام ام دا غرنگی چی دا دا غی پا اختیار کلی لکا موجزات دا نبیو پا اختیار کلی، نو دا رنگی کراماتون دا اولیه کرام پا اختیار کلی. نو برحال دیتا کرامت ویده که دا منل پا کاری معجزه دان بیا دا منی کرامت بم منی. البته بعد خلق داسی چه اغا خدای توب تا کرامت وی یه ولی دا خدای توب درجه ترسی او بیاغی تا چره کرامت وی. اگر کل اوی مثال قلندر چره اغا اغون دریا پا کشکول که را بند کنه و نگوری دوم را دا بنده دا وسنه چه اغا پا دریا پا کشکول که را بند که یا مقصد دای په ملتان باندې پلانی ولی چې شمس تمریز بابا نور راخکته کړي وګوري نور پورته کول خکته کول نه الله کار دی دی ته خدای توب دی ته کرامت نه وای. نو بهرحال کرامت جدا شلی خدای توب جدا شلی او څنګه چې معجزه دان بیا په اختیار کې نه ای نو دا نه کرامت دا ولی کرام په اختیار کې نه ای. دا کدل ته یعقوب علیه السلام دا معجزه ده خدای دا په اختیار کې نه ده که دا په اختیار کې ونه په کار دا و چې یوسف علیه السلام کله نږدې په کنعان کې په کوی کې وی هغې نه خبر وی یا دونه زمانه پراق راغلی دی څلوېښت کاله یا بعضې اتیا کاله پورې وی څلوېښت او اتیا کاله یعقوب علیه السلام پریشانه دی او کړیږي او جاړي. نو که چېرته معجزه د هغې په اختیار کې وی نو په کار دا و چې یوسف علیه السلام د هان نه خبر وی او دونه نه پریشانه کېدلی. نو اینی لاجدو ریح یوسف زبینیزم خوشبویی دیسوف علیه السلام دیسوف علیه السلام خوشبویی محسوس اکرا و اللہ تعالی دا دیماغ تر ورسوله اینی لاجدو یقینند خامخا بینیزم ریح یوسف خوشبویی دیسوف علیه السلام لولا ان تفندون کچری تاسی ما لیونه نگنی لولا ان تفندون کتاسی ما تا لیونه نویوی قالو تالله انک لفی زلالک القریم ولدی تالله قسم پا اللہ قالو دین مراد داغی رشتہ دار دی یعقوب علیہ السلام خواہ تا رشتہ دار ان وسی ناسی اغاو توی زامن دی مراد لکا زامن خیب سفر کیو نو قال ولی رشتہ دار یا دینو سو تالله قسم پا اللہ انک لفی زلالک القریم یقینا تا خام خواب و محبت پخوانی کی زلال په معنا چاتل ته محبت سره دی هغه زوړ محبت دی او محبت دی ختمیږي نه زلال په معنا د زوړتي دینی نه دی چې انت په ګمراهی په خوانی کې پیغمبر سره ګمراهی نسبت کول لاکو پر دی نو انک یقینا ته فی زلالک القدیم خامخا په محبت په خوانی کې فلما جاء البشیر والقوالا وشی پرتد بشیرا هر کله چرانی البشیر غزیر اور کہ ان کے نو القاہو کی خوندا کمی سنا وجی پا مختد بانی فرتد دا پسو گلی دے بشیر نبینا یعنی پوری اللہ پاک نظر سکو برابر کو علماء دام ذکر کئی چکل غزیری و نرالی نو یعقوب علیہ السلام متوی چې علا ای دین ترکتا یوسف تا یوسف علیہ السلام پا کم دین پری خود یعنی مقصد دین ایسو ناغ وزیر والاو یعنی الاسلام یوسف علیہ السلام پا دین اسلام بانیو یعقوب علیہ السلام تو یل آن تمت نعمه وست اللہ نعمت پورا شو یعنی پورا نعمت دار یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام چې دا خفگان دیر و ناغم بنیدی پا دی وجه بانیو چې یوسف علیہ السلام چه تا دی بل دین توانوڑی و گمراه نشی نو چې کله زیری والا او تداول چې یوسف علیہ السلام دا په دین اسلام باندې و ناغه چې پوره نعمت داري بس علماء دا وای چې ته پوه شې ته کوم دا وسه حالو هغه ته چې دا خو ډېر ښه حالت او بس شیو له الله ورکړي او ډېره ترقی کړي ناغه نه د دې ته پوه نو کوم په کوم دین باندې و ناغه په دین اسلام باندې و یعقوب علیہ السلام به چې وسه نعمت پوره شو بعض علماء و دام لیکنی چه دا زیری والا کل را ره نو زیری والا تاو چر زمان رو دا غواری چه بزیری که سشه در کم خونن اوو مولا دا زمان کور که سشه ندی پخشوی یعنی مقصد داو چه انبیاء علیه مسلم دا سناشنا وقت تیر کره ره فلم منجال بشیر کره چرانه وزیری ورکون که خود پا مقدر بانی پر تد دا بشیره دیا وہ گرجید بشیرن بینا او دا یو معجزہ و اللہ تا دا وحی پزیری دا خودا نکلی و چا دی کمی سمد نظر برابری خالو ایلا لما قول لکم آئینو ویلی ما تا افسین یعنم چی قینا زی پویگم دا اللہ رسلامنا پا ما پا اغسوانی لا تا نون تا اسپین پویگی خالو یا بانا سافر لنا ذنوبنا انا کننا خاتوین اوهل دیو یا بانه پلار از منگا بخنه وارا منگا تا دیتا وسیله وی و دا قسم وسیله جائز ده یو نیک بنده ری جونده ری حاضر ری اغا تا وسیله و گرزه اغا تا وی جمال پاس دعا او وارم دا سلیه کولیش کستان غوره اینو ام سیده او کستان غوره نی نغوره اینو دا غینا مطالبه کولیش جمال دعا او وارا قالی ویلی یا بانه افلار زمانگا بخنه وارم من لازمان دو گناهون اینا کننا خاطفین یقید منگا یو خطا کر قال سوف استغفر لکم ربی انه هو الغفور الرحیم یعقوب علیه السلام سا وعده وکلا چه سوف استغفر لکم او دی وعده مقصد سره عبدالله ابن عباس انهو اخر دعاو الی السحر دیلی دا دعا چه پشمنی تروست اکلا سو پاستا پیر لکوم مقصد داره که دا پیشمنی پر تیم که بستا سنو بخن اوارم دکه پیشمنی تیم که دعا و استغفار که قبلی این لو یقین دا اللہ پا هو الغفور رحیم دا اللہ بخون که و مهربان ره پلما دخلو علای سپا و ایلی ابوی و قالت خلو مصر انشاءاللہ و آمینین دا دول سم مقام ده دا یو سل یو پوری او په دې کې دې خبرې بیان دی چې دې شپه له اسلام سره یو ځای شو او داغه د خوب تعبیر الله تعالی رويسته دې ټول تفصیل باندې پرې وتل او به دا یوسف علیہ السلام با اختتامی دعا ذکر کئی پلما دا خلوار کلا چلانو تل پا یوسف علیہ السلام بانی آوا الیہی نیزی کو خپل زان تا با خپل مورو پلار کلا چی او داغا سلورم زل راتاک دیر دی دا طول کور راتاک دی ندین امخ که دری زل دا یوسف علیہ السلام برو نرال چی پاوال زل لس کسانو پا دویم زل یو لس کسانو او دریم ځل باندې صحیح تعداد نه دی معلوم او په دې خاطر چې دی د یوسف علیه السلام او د بنیامین تلاش شمو کې غله امر راوړي خو دا څلورم ځل راتګ د هغې د ټول خاندان دی چې بیا د یوسف علیه السلام څومره خاندان چې و دا ټول مصر ته راغی او کله چې یوسف علیه السلام خبر شو چې دی د شام نه راووتل او مصر ته راځي یوسف علیه السلام د غید استقبالی لپاره ووت او لاره کې ولې یو مجلس مقرر کړی و. اول دی هلته د یو بل سره میلاو شو، هلته ارام او دمه وکړه او د ارام او دمې نه وروسته ورته یوسف علیه السلام وایي چې ادخلوا مصر انشاءالله و آمینین. نو فلما دخلوا ورکله چې راننوتل په یوسف علیه السلام باندې اوا الیه رانږدې کړه خپل ځان ته ابوی خپل مور او پلار وقال ولي سفر السلام ادخلوا النوز مصر ان شاء الله وكلا اوالي امن فامن كذا وي ورفع بوي على الارش وخروا له سجدا او پورت اكلمو رو پلار على الارش تختا عرش نمورد اغا تخت ده چه كم مخي بادشاه يسوف علیه السلام تور کرو و خارو لو پریوتن لیسو بلی سات و سلام تا سجدن سجده که اونکی و خارو لهو سجدن لهو طرف دیسو بلی سام تا سجده که اونکی یعنی سجده اللہ توا خویسو بلی سامی بطوری قبله و گرزاو یو معنی دارا سجده اللہ توا و طرف دو یسو بلی سام توا یا وخارو پر وطن لهو یوسف علیه السلام سجده کون که خدا سجده را تعظیم و مخی من گویرو چه سجده را تعظیم مخی امتونه که جایز و قال یا باتی حالا تابیل رو یا من قبل اویل دا اپلار زما حالا تابیل رو یا دا تابیر دو خوب زما ده من قبل مخی گویرو دا واقع دا سن شروع شوی دا خوب نشروع شوی چه اینی رأیت و احدا عشر کوکبن والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين او بس خاتمه شو په تعبیر د خوب باندې د خوب د لیدل نشرو شوی او په تعبیر باندې خاتمه شو هدا تعبیر دې تا تنخیص کې سوی مراعات النذیر وتوي په خسته انداز باندې دا واقع ختمه ای چې د خوب نشرو او په تعبیر د خوب باندې ختمه ای نو قال ویل یا بات افلار زما حالا تابیل رو یا تابیل خوب زما ده من قبل و مخ کردی نقد جالها ربی پتاقی سرا گرزو گرزو دیل گرزو لیو دی رب زما حقا رشتیا و قد احسن بی پتاقی سرا احسانو کن ناپ ما بانی اید اخرجنی کلچن ناز روی سلمی از سجن دی جیلنا و جابی کم راتی و کلاب تاسو بانی من البدوی دا باندونا دا سهرانا یعنی مقصد داره که دا خار چی دا مرکز یا دا مرکز دا دین کار خکیگی نا پا دی وجه دال اللہ وی نعمت تیه چی دا باندین اللہ دی بار علاقه تراوستی او اید آخر جنی من السجن گوری دلتا دا جیل ذکر کئی او دا کوی ذکر نکئی ځکه انبیا علیهم السلام له الله ښایسته اخلاق ورکړي او ډېر زیات حیاناکي که داسې ویلي وی چې الله احسان وکړو د کوهي نه الله راویستلم نو دې باندې رونه ډېر شرمنده کېدل نو د رونو یوسف علیه السلام ډېر خیال وساته د کوهي بالکل تذکره نه کوي دا دې لپاره دا رونه څه نه شي شرمنده او خیرجه نه شي او علما وی من کنوز البر کتمال المصائب بل دا ده نیکی خزانو نه یو خبر دام ده چلی خپل مصیبتونه پټ وسایتی بیانی نکی یعنی دانه و چه اصلا خوبی تا ولنیدم خوبی که را من دوم را سخت تیره شوه دا نه یادی او صرف د جیل تذکیره وکړه او دینه دا معلومه شوه چې د جیل نه ازارېدل دا د الله لوی نعمت دی ځکه یوسف علیه السلام د الله په نعمتونو کې دا نعمت یادی چې اخرجنی من السجن الله د جیل نه راویستلم وجا بکم راتلی وکړه تاسې باندې د بانډو نه بعضې علما دا وایي چې یوسف علیه السلام به بیا په عمر کې د کوي تذکره نه کوله او اسعدي صاحب وایي شنیدم کې مردان راه صفا دیني دشمنان هم د کار دنته تنګ وایي نیکان خلکو دا عادت دی چې هغه کله کله دشمن لم نه ازاری او تورا کې میسر شود این مقام کې بعد دوستان خلاف است جنگ وایي ته به دې مقام ته څه ورسېږي چې ټول عمر د خپلو دوستانو سره په لهم جوړ کړي نیکانو خلکو ګورئ دا مقام دی یعقوب علیه الصلاة والسلام دا یوسف علیه الصلاة والسلام د جیل د کوي تذکره په دې خاطر نه کوي چې چېرته د وروڼو زړه خفه نه شي او سعدي صاحب وایي تورا کې میسر شود این مقام کې بعد و ستانت خلاف است جنگ ګلستان کې دا شعرونه راځي وایي ته به دې مرتبې ته کله ورسېږي چې تا خو ټول عمر د خپلو دوستانو ملګرو سره په لانجو باري چې سړی د خپل دوست او د خپل ملګري سره ټول عمر لانجې کوي نو د دوست سره به ټول دښمن سره به خامخا ټول عمر بیا په دغه کېږي ابن تیمیه رحمه الله باره کې راځي چې د هغه ملګرو به کله دا خبره کوله چې ارماندار یې موږ د دوستانو سره داسې رویه کوله چې دی کومه دښمنانو سره کوي داسې ښایسته اخلاق هغه ته الله ورکړي وو ابن قیم رحمه الله وایي د هغه یو دشمن یو ځل وپات شو نو ما ورته زیری ورکړو چې پلان هم مړ دی ویل هغه ډېر خفه شو او راته ویل چې ورځو تعزیې له ورځو نو په ورید هغې کور ته ورلی تعزیه ورته وکړه او د هغو بچو ته وایي چې د اوسه پورې دی پلار وو دې نه وروسته که ستاسو څه خدمت ما ته وی وایي الله ورته ډېر ښایسته اخلاق او صفات ورکړي وو نو بهرحال د انبیا علیهم السلام مقام ډېر اوچت دی په دې وجه یوسف علیه السلام د خپلو رونو زړه نه ازاری او په دې خپل خبره کې د کوي تذکره نه کوي بلکې د جیل تذکره کوي خو د کوي دا نه کوي چې وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وقال احسن بی ته احسن احسان وکړه الله ما باندې اذ اخرجنی کله چې الله راویستله من السجن د جیل نه وجا بکم راتلی وکړه تاسو باندې من البدو د صحرانه او د بانډې نه من بعد ان نزغ الشیطان روسه دا نه چې وسوسه وکړ شیطان ما بین زما کې او ما بین درونو زما کې او دلته یوسف علیه السلام شیطان ته نسبت کوي چې دا ټول د شیطان محنت ان ربی یقینا زما رب لطیف دا بارک بین دی لما دا وصل پاره شاو چې نه یو غواړي یقینا دا الله عفوی له حکمت والا دی ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث په اخر کې د یوسف علیه السلام دعا ذکر کوي او په دې دعا کې د الله تعالی دوه نعمتونه ګوري دوه دعاګانې غواړي په اخر کې توفنی مسلما والحقنی بالصالحین خو دا دعا چې کوي د الله تعالی دوه نعمتونه الله ته وسیله کوي یا ربی قد آتیتنی من الملک الله بس شهید را کری دا ظاهری نعمت دی بس شهید الله را کری او وعلم تا من تعبیر لحادیث الله تا خودنا کری ما تا تعبیر دو خوبور نا دا باطنی نعمت دی دا دو نعمتون دا الله وسیله کی او بل سو افات و رست سماوات دا الله دو سفات چه الله تا پیدا کون که دا اسمون نو دزمو کی او دویم سفات انت ولی الله تا زمان کارسازی پا دنیا و خیرت کی او زما این دادی دنیا و خیرت کی دو دعاگان یو دعا سر توپنی مسلمن والحق دی بسوالهین نو بارحال دو دعاگان دی او دی دو دعاگان تا اللہ دو نعمتون وسیله کی یو ظاهری نعمت دی چه ربی قراتات اتیتنی بی الملک او دویم باطنی نعمت دی وعلمتنی من تاویل لحادیث او دو اللہ صفات دی پاتو رسماوات او انت ولیی او به دو دعاګانې توفنی مسلمن توفنی مسلمن مقصد داره چې الله کله مرمه نو چې په حالت د اسلام کې زما سا وخیږي اول حقنی بسوالهین مقصد داره چې الله کله زمانه سا وخیجی نو زما روح دغه نیکانو خلکو سره ملګری کا. اسوالهین نیکان خلق چې غن بیا دي او دانګې نور نیکان دي. لکه نبی علیه السلام د زنکدن په ټیم کې به سوال کاو چې اللهم رفیقنا علی او مع الذین انعمت علیهم، الله زما روح د اوچت مجلس سره او د منعم علیهم سره ملګری کا. نو دانګې یوسف علیه السلام سوی والحقنی بسوالهین. او دې ته دا خبره معلومیږي چې د انبیاء علیهم السلام سره د خاتمې څومره سوچ دی. د یوسف علیه السلام د خپلې خاتمې غم نشته، وکړي مسلمان چې الله کله مرم چې زما خاتمه په حالت د اسلام کې وشي. او بل والحقنی بسوالهین. نو بهرحال په اخر کې د یوسف علیه السلام هغه دعا ذکر کوي، رب زما رب قد آتیتنی تحت متر آکر من الملک الى بادشاہینا وعلمتنی تأخذنا کلمات من تعبیر الى حدیث الى تعبیر ذخوبوننا فاطر السماوات مانا یا فاطر السماوات حبنی دا حذف شویده اے پیدا کونکی دا اسمان نو دزمکی انت ولی تزمان دادی زما کارساری دنیا و خیلت کی توفنی وفات کی مال را مسلمان پا حالت دا مسلمان مسلمان والحقنی ما پی وسکی بسوالهین دنی کانو سرا ذالک من انباء الغیب نوحی لیک ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون. سورت ختمه ای پا آخیر که شپک خبری بیانی. اول خبره در نبی علیه السلام رشتینواله بیانی چه گوره تا در یوسف علیه السلام در زمانه حالات بیانی پا زمانه که موجود نوی دا دی دلیل تا توحی کی و تا یقینی در الله پیغمبری زاده کدا چه بیان شد منن باید غیب خبر ندو غیب بودی چه منگی وحی که اتا تا و ما کنت لدیهم نویتت دی سرا از اجمعو کلا چه دی راجم شو و تی پاقی کاو امرهم دخ پلکار دا پارا و هم یم کورو نو دی تدبیر جوڑاو و ما اکثر الناس ولو حرست بی مؤمنین. دی دوایتونه که تصدی ورکی ندی زیاد دخل کن اگر کتر دیر حرس که مؤمنان دلته اکثریت سری را بیمانه دی. او روسته وی چه ما یومن اکثرون بالله الا هم مشرکون، اکثریت ده مشرکانو دی. نو گوری دی آت صورت که سو خال بری رالی، اکثریت ده بعلم دی، اکثریت ده ناشکر دی، او اکثریت په دنیا که را بیمانو دی، اکثریت ده مشرکانو دی. نو دام رد دی پو جمهوریت بانی، جمهوریت که تک پا چا پسی، پا اکثریت بسی. چې مثال د مل د پاره باغ قانون دی بای چې اکثریت تی پاس کی، اکثریت پی پیسره وکی. نو اکثریت خو الله د جاهلانو د بعلمو دی، او اکثریت د ناشکر او د بیمانو د مشرکانو دی. نو چې په اکثریت پسې روانېږي نو اکثریت کې اکثر بیمانی ده، په اکثریت کې ناشکری ده، په اکثریت کې شرک دی، او په اکثریت کې جهل او بعلمی ده. نو دېونه اکثریت پسې تلل ده. سورة انعام کې وایي که اکثریت پسې روان شو نو گمراه به شي. نو ما اکثر الناس نه دي زیات د خلکو نه ولا حرس اگر ته ډېر حرس کې مؤمنان و ما تسألون ته نه غواړې په دې نه دې باندې څه بدله ان هو نه ده مګر نصیحت دی دپاره د مخلوقاتو وقایی منات فی السماوات والارض یمرون علیها وهم عنها معرضون. په دې کې الله زجر کوي مشرکینو ته چې الله وایي دی دغه دلایلو توحید نه اعراض کوي. ډېر دلایل د الله د یووالي موجود دي خو دی د هغې په هغه کې سوچ فکر نه کوي بلکې د هغې نه اعراض کوي مخکې اړی. وکایی منات الله وایي ډېر دغه د دلایلو توحید نه په اسمان نو ځمکې امرونه دی تیریږي په هغې باندې وهم عنها معرضون او دی د هغې نه مخ اړوونکي دي. وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. الله ایمان در اوڑی زیاد داری و نفع الله بانی مگر دی مشرکانی سمارا اکثریت الله دی مشرکانو دی. پا دیاد بانی روح المانی لیکلی چه ومن اولای کعبت القبور ان ناظرون لها المعتقدون النفع و الزرر. وی پا دی دی مستاق اغا خلقم دی چه دی قبرون عبادت کئی، دی قبرون پا نمبان نظرانی و شکرانی ور کئی، اغا مالکان دی نفع و دی زرر گری. و یغم د دې اف مستاق د شدیم سری د ایمان سره مشرکان دي. به وی یو همول یوم اکثر من الدود دا خلق نسوا دا چمجون هم دیر دی دا قسم مشرکان دا قسم قبر پرست چه دا قبرون عبادت کئی دا اگه پنوم نزرانی و شکرانی ور کئی مالکان دا نفی و دا ضرر گنی وی دا قسم مشرکان نسوا دا چمجون هم دیر زیاد دی او بلد دا یاد پا تفسیر کی تفسیر قرطبی والا لیکی چه اغاو دا شرک یو مثال داره چه او سلیو ای لولا پولارون ما نجونا که پلانه نوی نمونگ بنای بچشوی نو لولا پولارون ما نجونا که پلانه نوی منگ نبچیدو یاد که پلانه نوی دا کار نکیده نو دام سلی شرک دا خبره دا شرک خبره دا دین ازان ساتل پکار دی پلانی تا نسبت مکه و بلکه اللہ تا نسبت پکار یادان که خالکو ای لولا القلبو لدا خلا علین اللیسو که سپینه نو غلب را غلی ری که سپیو غا پر نو غل رانه ری دا خبرم سره شرکی خبره ده په کاردار سره د غل نه بچي د بل مصیبت نه بچي نسبت دی بیا الله ته کوي نو د هرې خبرې نسبت الله ته پکار دی د الله نه ماسیو بل چاته نسبت مه کوه چې لکه پلانې ملک نه وې پلانې افسر نه وې دا کار نه کېده یا پلانې منډه تړله نه وې کوي دا کار نه کېده دا خو یې پلانې منډه تړله وکړه ځان یې وکړه ځکه دا کار داسې وشو نو بهرحال نسبت د هرې خبرې الله ته پکار دی دام دا شرک مستاق دے تفسیر قرطبی پدی جلا مسئلہ لی کری افامینو ان تاتی ام غاشت من عذاب اللہ و تاتی ام ساتو باغتن و هم لا شرون تخویب ذکر کئی اللہ و یادی مباشی چی راشی لیتا غاشت نا پتا ان کے لنا لعذاب نا یا راشی لیتا قیامن ناسا فوضی بن پوئی گی قل هادی سبیل یدو اللہ لا بسویرتینا نا و من اتبانی پدی کی ترغیب لی دعوت تا پیغمبر وی زما و زما د ملګرو کار بدای چې موږ به خلق الله تعالی بلو الله تعالی بل دعوت ال الله دا د پیغمبر او دغه ملګرو کار دی قوله هذه سبیل دا زما لا د ادو چې زه را بلل کوم الله ته علا بشیرتین په دلیل باندې ما علا بشیرتین سمانه به دلیل نه یم دلیل لاسره انا زه منی ته باندې څوک چې زما تابعداری کوي زمان ملگری و سبحان اللہ پاکی دن اللہ لرا و ما انا نیم از من المشرکین دن مشرکانونا و ما ارسلنا من قبل کئی لا رجالا نوحی لئی من اهل القرا پا دیاد که جواب دو شبه کئی مشرکین باید چه تا بشری او بشر رسول نشی کلی داغی جواب اللہ کئی چه اللہ وی سمرا انبیاء ما را لیگلی دی نغطول سو رجالو اغا سریو بشرو وما ارسلنا من لرگل من قبل کا مخشان الا رجالا مگر نارینا نوحی چه منگوائی کولاغیت من احی القرار خواندان لکلونا اپنام یه سرالی نگری فیلار پدما که فیان رو چیو گوری کئی پکان سرنگی وانجام دا کسانو چه مخکر دیو نوخا مخاکو دا خیرات دیر غورد دا کسانو پار چیدی دلنانا افلا تاقین اتاسو اقل نلری حتی از سیاس رسول و زنو انم قد کذیبو جا هم نصرنا پا دیاد که اللہ تسلی ورکی پا نصرت الهی سر چه اللہ تلاب استاسو مدد خام خاکی او کلا کلا مدد رستکی گی اللہ مدد کلا کلا رستکی گی ام تر دې چې انبیا ناامیدۍ ته ورسیږي نو آیات کې یو تسلی ده په نصرت الهی باندې او بل د دې خبرې بیان هم دی چې کله کله د حق پارس نه درنه مدد دومره روسته شي چې حق پارس ناامیدۍ ته ورسیږي نو د هغې نه روسته بیا د الله تعالی مدد راځي یقیني خبره ده چې کله کله بعضې خلک ناامیدۍ ته رسیږي زموږ سجل کې یو عرب و اول زمان دست اللہ و سوسا بیر رازی چه اللہ خواستیم زمان مدر نکید اللہ نور شون نسل کو اغم دا خبر کو رد شامو دا سوریا او نور یا دو کسانو دا موسیٰ یاسر سیب خاص ملگیریو القیده سا دیر زمان پا دیشویو او بم دا تپوس که او زمان و چه رلت ان دا و سا دیر رازی چه اللہ خواستیم زمان مدر نکید اللہ نور شون نسل کو ما بو تبیل دا تورسو حتی اجسی اصر رسولو و زنو انم قد کذیبو چې کله کله د الله مدد وروسته کیږي او انسان ناامیدۍ ته رسیږي. یا مخکې تیر شوي، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، متى نصر الله مدد به کله راځي. نو دلته هم الله وایي حتی از سیاسر رسول، کله د حق پرستو د الله مدد دومره وروسته شي چې هغه یو ناامیدۍ ته ورسیږي. نو بهرحال خو دغه ناامیدي طبیعي او غیر اختیاري ده، ځکه د الله د رحمت نه، د الله د مدن ناامیدي کول هغه کفر دی. خو دا هغه ناامیدي ده چې دغه طبیعي ده، غیر اختیاري طور. د انسان مزاج داسې ده چې کمزوری، کله په یو طبیعي غیر اختیاري طریقه باندې ناامیدۍ ته ورسیږي او خفه او پریشانه وي. چېرته مقصد دا دی موږ دونه زمانه محنت وکړو او زموږ د دې محنت خو څه نتیجه را ونه وتله، او یا دا چې زموږ څه بس مدد وشي او کوبه نه شي، نو کله کله داسې د الله مدد وروسته کیږي. او دا چې ډېر مشکل آیات دی، دې ته ښه فکر کوئ دا آیات ولې مشکل دی. نو ګورئ دې کې د اشکال درې وجې دي، د درې ځایونو د وجه نه دی مشکل دی. یو، حتی اذا دا جاری مجرور په چاپ سے متعلق دی، د دې متعلق معلومول غواړي. دویم، د یأس معنی چې زه انبیا به نه امیده شو، د یأس معنی ده. او دریم، د ظن و مرجع و ظن و ګمان به وکړو، چا به ګمان وکړو. یو د حتی متعلق، دویم د یأس معنی، او دریم د ظن و مرجع. د دې وجه نه آیات مشکل دی. ګوري اوله خبره، حتی دا یې متعلق دی مخکې او ما ارسلنا پورې، الله یې موږ باندې بیا نه رالېږل حتی تر دې پورې اذا سیاسر رسول، نو مخکې او ما ارسلنا پورې متعلق شو. یا د دې متعلق مقدر را وباسه، پتراخه نصرهم، د الله مدد به وروسته شو، حتی تر دې پورې به وروسته شو چې اذا سیاسر رسول وشوی بي. او دا زیات واضح دی، اگر چې نور تقدیرونه هم پکې صحیح دي، خو ښه دا ده چې پتراخه نصرهم د دې لپاره څه شي متعلق شي چې د انبیاو نه به د الله مدد وروسته شو، دونه به وروسته شو چې هغوی به ناامیدۍ ته ورسېدل. دویم، د یأس معنی، د یأس دوه معنی دي. یو دا حتی جس یأس رسول، ناامیده به شو انبیا د ایمان د کفارو نه. د یأس نه مراد ناامیده د ایمان د چا نه؟ د کفارو نه. او یا ناامیده به شو د الله د رحمت نه، خو په طبیعي غیر اختیاري طریقه باندې، پوه شوی پی؟ ناامیده به شو د ایمان د کفارو نه، یا ناامیده به شو د الله د رحمت نه، خو دغه ناامیدي طبیعي غیر اختیاري ده، پوه شوی پی؟ بل اشکال د ظن و مرجع، چا ته ضمیر راجع دی؟ دا وروسته بیانو. څلورم اشکال په دې کذیبو کې دی. څلورم اشکال کوم ځای کې دی؟ کذیبو کې دی، چې دا کذبو دی که کذیبو دی که کذبو دی که کذیبو دی. ګورئ دی که څلور قیرته دي، پوه شوی پی؟ کذبو ام راځي، کذبو ام راځي، او کذبو او کذبو، یعنی مشدد ام راځي، مخفف ام راځي، معلوم ام راځي، او مجهول ام راځي، پوه شوی پی؟ زموږ دې مخې ته کومه نسخه ده؟ کذبو دی، مخفف دی او مجهول دی. او کذبو، اول د کذبو نه شروع کوو. یو قیرت کې دا کذبو راځي، و ظنوا انهم قد کذبو. نو چې کذبو شي، د دې باره کې عروه د عایشه رضی الله عنها نه تپوس کړی و چې دا کذبو دی که کذبو دی؟ که کذبو شي نو معنی به دا شي، و ظنوا ګمان وکړه انبیاؤنهم، یقینا دی چې قد کذبو، دی ته تکذیب وکړی شو د جانبه د کفارو نه. نو کذبو تکذیب یې وکړی شو، دا تکذیب د انبیاو دا خو یقیني ژوندي خو نه و، ژوندو ولې وایي؟ پوه شوی پی؟ چې و ژوندو دی به ګمان وکړو، دا تکذیب د انبیاو دا خو یقیني و، ژوندي نه و، نو ژوندو ولې وایي؟ او که کذبو شي نو معنی به ده شي، و ژوندو ګمان وکړو انبیاو انهم دی چې ریقت کذبو، دی ته دروغ ویلی شو د جانب د الله نه. نو انبیا څنګه دا ګمان کوي چې الله ګنې زموږ سره دروغ وکړل؟ دا سوال یې وکړو په عایشه رضی الله عنها باندې. عایشه رضی الله عنها جواب ورکو، هغه ورته وایي چې دا کذبو دی. عایشه رضی الله عنها ته په وخت کې دا دویم قیرت نه و معلوم، دا کذبو قیرت، حالانکه دا متواتر قیرت دی. وروسته بیا عایشه رضی الله عنها ته خبر شوی و، چې دا کوزیبو قرات مشته هو اشیر جنهاو تو چې دا کوزیبو دی مشدد دی نو مانا دسی دا چې وزنو گمانو کو انبیاو انهم دی چی دی قد کوزیبو دا دی تکزیبو کلیشو دا جانب دا ملگرونا وشوی پی کوزیبو چې تکذیب به زموږ وشي جانبه د ملګرو نه، یعنی تکذیب دوه قسمه ده، یو د کفارو طرف نه ده، یو د ملګرو نه. نو چې کوم یقیني دی هغه د جانبه د کفارو نه دی، هغه دلته مراد نه دی، او چې کوم ظني دی هغه د جانبه د ملګرو نه دی، هغه مراد دی. نو ګورئ داسې معنا شوه ښه، دا شعر جنها داسې توجیه دی یاد کې کړي چې وزنو ګمان کو پیغمبرانو انهم چې یقینا دی چې دی قد کذیبو تاقی سر عددی با تکذیب بکلشی دا جانب دا ملگرونا نگور دا تکذیب دا جانب دا ملگرونا دا زونی و دا یقینی نو او چه کم یقینی و اغا دا جانب دا کفار نو فاقا دا تسن ده مراد نده پوش روی پی او چه کم یقینی دی اغا دلتا مراد نده خو چه کم مراد ده نغا سر زونی ده یقینی نده نیو توجیهات که داشت وخه نو حتی من از الله مدد بروز شدن بیاونه حتی از سیا سالو تا دیش نومید باش پیغمبران دی من دو کپارونه یا نومید باش در رحمت در لانه خو پا طبیع غیر اختیاری طریقه او زن و گمان باک پیغمبران انهم دی چی دی قد کود زیبو پا تاقی سرا دا دی تکزیب باک داشی جانب دا ملگرونه از سیا در الله مدد دون روز شدن ملگری زمان بخاری پیرونشی و ملگری تکزیب بوده کی تا سوده مو سره مدد وعده کول یا مدد کوم د چراره اسنه چې ملګری دی نوبت ته ونرسي او دویم دا چې دا که زبوشي دویم قیلت داری نو که که زبوشي نو معنا بیا داسې ده ژوند بیا په معنا د یقین و ژوندو یقینو پیغمبرانو انهم چې یقینا دا قوم چې دی کذبو تکذیب وکړ دې انبیاو زوان په مال یقین سره شو زوان نو یقین کو پیغمبرانو انهم چې یقینا دا کو په چری کذبو تکذیب وکړو دین بیاو دو توجیهات شو دا شو او توجیهات په دې کې دي چې دا کذبو او به و په کذبو کې دي کذبو کې و توجیهات او کذبو کې و توجیهات چې کذبو شې له کزمن مخترعه نسخه ده غلا نگوری بیا مانا ده سیده چه زون نو زمیر پیانباران تند راجی بلکه ده راجی ری اتباعو تا و زون نو گمانو کلی اتباعو انم قد کو زیبو چه دیتا دروغ ولی شو جانب دان لانا ان بیاو ده گمان نو کلی البته ملگوری ده گمانو کلی چه دن دیش ده اللہ ترم نسو کلی شو درو اتویلی شو دوکا و سو شو و زون نو گمانو کلی ده اتباعو او دویم وزنو گمانو کو فارو زمیر کو فارو تراجعه که یا وزنو گمانو کو خلکو زمیر خلکو تراجعه که وشوی پی وزنو گمانو کو اتباعو وزنو گمانو کو فارو وزنو گمانو کو خلکو چنم قد کو زیبو دیتا درو ورشو جانب دو اللانا دری توجیهات داشو او سلورم وزنو گمانو کو پیغمبرانو چه انم قد کذیبو دی چه دی صدروغ لیشو جانب دا نفسون نا کذیبو دا منا چه دروغ و سوک لیش خود جانب دا اللہ نه بلکه جانب دا شانه دا نفسون نا یعنی زمان پرده که دا سوچو چه گه نزدی وقتی با اللہ مدد راشی اوه خو نزدی رانه لیدی خود دیر دا اللہ مدد درست شو نو دا دی تکذیب لیشو دا جانب دا شانه انم دی چه دی قد کذیبو دی چه دروغ لیشو جانب دا نفسون نا وشوی بی سلورم توجی داشو پینزم توجی و زون نو وسوس غیر اختیاری در انبیاء تا زون پا ماند وسوسی غیر اختیاری و زون نو وسوس غیر اختیاری در دیتا چنم قد کودی بو دیتا درو ورشو جانی بدر لانا او بلت توجی چی و زون نو دیتا الزام نو خاطب بی مالم یلتزم بی مو خاطب لکار کلیتا بیدیر الزامو کی و زون نو آیا خا دین بیاو دا گمانو کو چند نم قد کو دی بودی تا دروغ ویلشو جانی بدا اللانه ومه توجه زن معنا دا و زنو دی نزدی شدی گمان تا چن نم قد کوزی بو پوشوی پی نو چی کوزی بوشی نو سو توجیهات شو بکی؟ و توجیهات اول دری توجیهاتو بانی زمیر چا تراجیو اتباعو تا یا کپارو تا یا خلقو تا و زنو گمانو کدی دی ملگورو یا و زنو گمانو کپارو یا گمانو کدی خلقو چن نم قد کوزی بو دی تدروغ والی جانب دا اللانا پوشوی پی دری توجیهات پا دیگیشو او سلور پا دیگیو چی زمیرن بیاو تراجیشی نو وزنو گمانو کو پیانبرانو انم قد کذیبو چی دیتا دروغ ویلشو جانب دا نفسونا پای کذیبو مراد تغذیب در جانب دا چانا نفسونا او دویم وزنو وسوسا غیر اختیاریانا دیتا چی انم قد کذیبو او یا الزام نو خاطب بمارم یلتزم دی چی وزنو ایا خدای دا گمان کو چرنم قد کو زیبو او یا وزوندو من نزیشون بیادی گمان تا چرنم قد کو زیبو واشوی دی نسو توجیهاشو کو زیبو کی؟ او توجیهات او دا او توجیهات پا کذبو کی دی چی دا مخفف و معلوم شی چی وزوندو انهم کذبو واشوی پی قد کذبو نو او سوار لس او پا کذبو کی و او پا کذبو کی و نسو شوی؟ شپارس توجیهات شو پا دی شپارس توجیهاتو دی اص دو معنی وی نو چه شپارسو دا پا دوو که زرب ورکی دو دیش جوریگی پاشوی دو دیش توجیهات شو او بی حتی کم دو توجیهاتو نو چه بی دو دیشو دا بی پا دوو که زرب ورکی نو سلور شپیتا دی جوریگی پاشوی بی نو دیاد که طور سلور شپیتا توجیهات شو پاشوی بی اولا توجیه عشیر جنها سنگوا و زنو مانا سوا گمانو کو چا دی ملگورو چی انهم دان بیا چی دی قد کو زیبو دیتا دروغ ورشو جانب دشانا کو پارونا و شوی پی و زنو گمانو کو دی چی انهم گمانو کو دی انبیاو انهم دی چی دی لانبیا قد کو زیبو د دې تکذیب به وشي د جانب د شانه د ملګرو نه دوخته زه خطا شوم قد کذبو د دې تکذیب وکړی شو یا تکذیب به وشي د جانب د شانه د ملګرو نه یو معاشر نه دا توجیه کړی و چې دا کذبو د معنا داره و ځنو او ګمانو کړی ان بیا وانه یقینا د شي قد کذبو په تاقیس سره د دې تکذیب وکړی شو د جانب د ملګرو نه پوه شوی پی او چې کذبو شا کی و معنا و وزنو زن په معنا د یقین یقین په پیغمبرانو انهم چې یقینا دا قوم قد کذبو تکذیب وکړي انبیاء او تا و شوی دي زن په معنا چا سره شو یقین سره شو او چې کذبو شي نو دې کې مونږ و معناګانې وکړي چې وزنو ګمانو کړي ملګرو یا گمانو کو کپارو یا گمانو کو خلقو چه انم قد کو زیبو دی تدروغ ولی شو جانب دا اللہ نا دری معنی داشو سلورم و زنو گمانو کو دیو چه انم دی چه دی قد کو زیبو دی تدروغ ولی شو جانب دا نفسون نا بلا مانا و زنو وسوس غیر اختیاری دانا دی تا چه انم قد کو زیبو دی تدروغ ولی شو جانب دا اللہ نا یا و زنو آی خان بیاو دا گمانو کو چه دی قد کو زیبو دی تدروغ ولی شو جانب دا اللہ نا یا وزنو نزی شدی گمان تا اچان نم قد کودی بودی تدروغ ویلی شد جانب دو اللہ را وشوی پی او پا کذبو کی دقا مانگانی با پی پا کذبو کیم کوای چی وزنو گمانو کو ملگرو چی انم قد کذبو دوی دروغ ویل دین بیاو گمانو کو پارو چان نم قد کذبو دین بیاو دروغ ویل گمانو کو خلقو بیا علی حاضر قیاس غنور توجیهات دی نو طور سلوش پیتا تو جهاد دیاد کی جوڑی نو حتا تا دی پوری چی نومید باشن بیا دی ایمان دو کپارونا یا نومید باشو پا طبی غیر اختیاری طریقه و ظنو انم قد کدی با دی گمانو کو چی انهم یقینن دی چی دی قد کدی با دی سا دروغ قیشو جا هم نسون را برای دیتا مدد زمانگا پا نو جیا پنجیا من نشا او پس خلاص وکړې شو هغه څوک چې موږ وختل ولا يرد نو واپس کې با سونه زمنګ عذاب زمنګ ان القوم المجرمين القوم مجرمانو نه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب دا اس پا آخر کی صدق دا قرآن بیانی پنجی طریقو بانی او دا دی مخ کی واقعی و پایدہ ام بیانی چی اللہ وی دی واقعاتو کی پیدا سلا اللہ یو پیدا دا شرک عبرت دے لأولی الألباب دا نیکانو دا نبیاء واقعات بیانولو کی دیر پیدی ری قرآن تزیب دا اشارہ کئی کلو پخصوص القصص لعلهم يتفكرون پدې انسان کې فکر پیدا کوي او دلته مخکې سوتی هود کې تیر شو چې وکلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك قال دې څلور پیری بیان شو یو ډو سمجبتيږي ایمان مضبوطيږي د دې واقعات سره دلته یو پیدا بیانې چې عبرت پدې کې عبرت دی لول الباب عقل من خلق دې نه چره فائدہ اخري ان مقصد دار دا اسی قسی مگنی چگن یسی و قصه و تیر شوده ننه دا دی قصو نه دا دی واقعاتنا اللہ و عبرت واری پیدتی واری یه واقع دا مولای روم رحمه اللہ زکر کئی اغاو یو سلیه چی وغای اندوستان تتا ندخال کنه تا پوسونه که وجتا نسی توف پا دا وزین راوڑا و دی سری و توتی ساتلی و دا غن ام تا پوسو که تا نسی راوڑا اتوتی او تو چرته کلب زنګل ورشه توتیان دی ولیدل زما سلام متوکا او سلام نه روسه او تداوی او چستاس یورور په پنجره کې بندي واندې دا سنه چې کلو هندستان ته را په زنګل ورلې یو ځای کې توتیان وسیارلې هغه ته وشه استاس یورور اته زموږ په پنجره کې سره بندي واندې نو په دې توتیان نه یو توتی مړ شې په زمه کرا پرې ووت دا سنه چې کله واپس لاړې او خپل توتی دی قصه وکړه چې رستا و سلام بی توتیان تا ورسا و یو توتی دا غینا پا زمکه مر را پری ود دل تا بز دا توتی هم زن امرا خطا کو دم زن وارتا و زن امر کو نسلی خواه پاشو چرا دا توتی مر شو والتا هم توتی مر شو دا خپل توتی را وقت دی پانجلین لی گزار کو چی گزار دی که اغای سوال نت پوانا کی که ناس نو د سړی ته په فیدا د لاسه چلو ول دوه ته چې ګوري ما ته نور ملګرو دا خودنه وکړي ځان مړک چې ژوندې شي نو ما ځان مړکو نه الله ژوندې کړم نو بیا وی هغه مونږ روم رحم الله دا واقع بیانې چې ګوره دی واقع کې یو عبرت پروت دی عبرت سره ځان مړک چې ژوندې شي الله د دین د پاره مثلا ځان شهید کړه چې ټول عمر به ژوندې ولا تقول لما يقتل في سبيل الله اموات دا نه د الله دین لپاره مجاهده وک او ځان مړ ک ځان قرباني ک چې ټول عمر ژوند الله نصیب کی نه به غوي حاشا لله ان حکایت نيسته ان نقض ها لما وتست خوش ببین و حاشا لله ان حکایت نيسته ان و ینا نه را پاکی دا و اذا عاشق سنرا بلکه نقد حالی ما و توس خوش ببین و زما و ساد حالی و نقشه او پا دی که و شوش وکا ندارنگی اللاوی لقد کانا پی قصصی معبرتون لی اولی الالباب اللاوی داسی قصیه مگانی چی گنی صرف قصیه بیانی اللاوی پا دی که دیر عبرت پروت دیر دین عبرت و اخلی و لقد کانا تاقصی رشتر دیو پا قصه که او دیو پا دی بیان که بیان پی قصوی ندیف بیان کی عبرت دی اولی نفس والی پا دی اولی الباب پا دا قل مندو اولی الباب زکاوی چی دی واقعاتو نخو اصر پیدا ناخدی چاکی عقل یا غتی پیدا آخدی ما کانا حدیثا ندی دا قرآن کریم حدیثا خبرا یبتلا چی دا زن جور شوی دا ولیکن تصویقا ندی لیکن رشتنی کون که دا کتابون چی مخ کدی ندی و تفصیل کل شن بده کتفصیل دا دیو شیده و هدایت و رحمت دی پا دا قوم چی من دوری